Tweede Kamerverkiezingen was om kwart voor zes 50%, meldt onderzoeksbureau Ipsos. En dat is wat lager dan bij de vergelijkbare Kamerverkiezingen van 2017. Toen was het 55% op dat moment. Stembureaus zijn open tot 9:00 vanavond. Kort voor het ingaan van de tijdelijke wapenstilstand tussen Israël en Hamas wordt er nog hard gewerkt aan de laatste details. De Israëlische krant Haaretz meldt dat het hoofd van de Israëlische geheime dienst is aangekomen in Qatar, dat bemiddelt. Niet duidelijk is wanneer die tijdelijke wapenstilstand in zal gaan. Hamas en Egypte zeggen morgenochtend, maar Israëlische media houden nog een slag om de arm. Vanavond is er een persconferentie van premier Netanyahu en zijn oorlogskabinet. Leslijsttrekker Daniel van Duin komt vrij, maar hij mag vanavond niet in de buurt van de Tweede Kamer komen. Gisteravond verstoorde hij het slotdebat van de NOS, waarna hij werd aangehouden. Het Openbaar Ministerie meldt dat Van Duin zich later bij de rechter moet verantwoorden voor onder meer ambtsdwang en verzet bij aanhouding. De weersverwachting bewolkt, wat regen. Vanavond en vannacht oplopende temperaturen. Het kan 11 graden worden. Morgen veel bewolking en wat motregen. In de kustgebieden ook af en toe zon. Dan wordt het 10 tot 13 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, vooral nog vertragingen in het zuiden van het land. Onder andere op de A58 van Eindhoven naar Breda tussen Best en Knappe te Baars. Het oponthoud is daar nog ruim een half uur. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Maasbree ook nog 40 minuten vertraging. Dat komt door een autobrand en daar is de rechterrijstrook dicht. NPO Radio 1. Laat je stem horen. Tim de Wit en Willemijn Veenhoven vanuit Deventer. Goedenavond. Welkom bij deze speciale verkiezingsuiting. Laat je stem horen, lieve mensen. Van NPO Radio 1. Mijn naam is Willemijn Veenhoven. Samen met Tim de Wit zijn we neergestreken in Deventer in Café De Hip op de Brink. En lieve mensen, jullie kunnen hier nog naartoe komen. Zou ik vooral doen. Je hoort het al, het is al aardig vol, maar het kan nog wel ietsje voller. Wij maken een speciale verkiezingsuitzending zoals de hele dag al. En we zullen het avondprogramma vullen, last but not least, zullen we maar zeggen. We hebben een hele volle planning, Tim, met heel veel gasten en heel veel optredens. Zeker, we zullen in gesprek gaan met Deventenaren. Schrijver en presentator Eus-Jan Akyol, oftewel Eus, schuift zo bij ons aan. Journalist van NRC Karel Smouter is er. We hebben muzikale en poëtische intermezzo's. Mm-hmm. Zanger Amar komt bijvoorbeeld. Amar Bozoglu, heel bekend hier in Deventer. Voormalige stadsdichter van de stad, Johanneke Terstegen, is er. En cabaretier Kiki Schippers. We schakelen ook nog met Jo van Egmond. Die kon u al eerder vandaag horen. Zij is in Rotterdam. En we schakelen ook nog naar onze speciale verslaggever in Deventer. Want hij staat in een heel bijzonder stembureau, Wouter Rutgers. En hij vertelt straks waar hij precies staat. Ja, we zijn dus in Deventer, een oude Hansestad, bekend van de Deventer Koek, de Deventer Boekenmarkt, het Dickens Festival. Ben je er wel eens geweest thuis? Zeker, onvermijdelijk. Ja. Volgende week weer, hè? Het is hier voor mijn deur, hè? Ik woon hier op het plein, dus dat is allemaal voor mijn deur. Ja. We zitten gewoon in Eusen voortuin eigenlijk. Ja. De huidige Tweede Kamer telt maar liefst 10 leden uit deze regio. Waaronder natuurlijk de medeoprichter van de boer-burgerbeweging uit Deventer, Caroline van der Plas. Die komt hier vandaan en die woont hier. Ja, die woont ook in Deventer. Net als jij dus, Eus. Nou ja, we hoorden je net al even. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Ken je Caroline een beetje uit Deventer eigenlijk? Komen jullie elkaar wel eens tegen? Ja, we komen elkaar zeker wel eens tegen. Ja. Af en toe in het voorbijgaan. Kijk, ik woon dus hier in het centrum op het Centrale Plein. Dus in principe kom ik iedereen tegen die naar de stad gaat. Ja. En jij komt hier letterlijk uit deze buurt ook, hè? We zitten in het hartje van de stad bij Café De Hip. Jij bent hier opgegroeid vlakbij. Ja, ik ben echt een binnenstadskind. Ik woonde eerst in de Raambuurt. Daar ben ik opgegroeid tot mijn 16e, 17e. Toen ben ik hier verderop in het centrum gaan wonen, in een studiootje. En nu woon ik hier op het plein. Dus al mijn hele leven in het centrum van Deventer. Ja. En je hebt je boek meegenomen, hè? Recentelijk uitgekomen, Afslag 23. Ja. De beroemde afslag die je vanaf de A1 neemt, hè, als je naar Deventer wil. Nou kenden we Deventer vroeger Eus als een rode stad. Hè? Moskou aan de IJssel, zeiden ze wel eens. Ja. Daar ziet het deze verkiezingen niet meer naar uit. Die tijd ligt achter ons. Ja, dat is al wat langer geleden, moet ik zeggen. Inderdaad. Ja, Deventer was vroeger echt Moskou aan de IJssel. En dat had te maken met... dat was echt de arbeidersstad. Mijn vader is in de jaren 70 ook naar Deventer gekomen om te gaan werken bij Thomas zijn Drijver. Het werd de blikfabriek genoemd. Hij werd geronseld op een berg in Centraal Anatolië om te gaan werken hier. En je had dus veel meer mensen die op die manier naar Nederland kwamen. Mm-hmm. We kwamen te wonen in een wijk met allerlei mensen die je nu zou rekenen tot dat soort sociale onderklasse. Dus, dus het was de arbeidersklasse, om het wat aardiger te zeggen. Dus ik weet ook niet beter dan dat ik in die klasse ben opgegroeid. En vanuit dat perspectief, nu veel later, kan ik er ook beter op reflecteren. En je ziet ook wel dat die klasse helemaal uit elkaar gedonderd is. En misschien is die versplintering die wij nu zien ook wel daar exemplarisch voor. Ja, want die arbeidersklasse die stemde vroeger PvdA of in ieder geval op typisch linkse partijen. Ik weet nog heel goed dat iedereen met een Turkse achtergrond sowieso PvdA stemde. Want dat was de in Turks Isçi Partisi, dus de arbeiderspartij. Dus iedereen stemde op die partij, omdat ze ook dachten van, nou, in het begin was er nog een angst van, misschien worden wij weggestuurd uit Deventer, omdat wij, ja, we zijn hier toch gastarbeiders, tijdelijk hierheen gehaald. Er is één partij die zich nog een beetje om ons bekommert. En later was het vooral omdat ze links waren, voor de uitkeringen, et cetera, voor de sociale zekerheden, et cetera. Dus PvdA was altijd heel erg groot binnen die groep, die sociale onderklasse. Maar dat had niet per se met etniciteit te maken. Het had ook te maken met als je dus een oorspronkelijke Nederlander was en je werkte in een fabriek of weet ik wat, dan was dat de partij die voor je opkwam. En nu Eus, hoe is dat nu? Nu is dat totaal versplinterd. Wanneer dat precies is gebeurd, ik denk dat 9-11 wel een moment was, een kantelmoment. Je hebt hier ook in Deventer de Rivierenwijk. Ja. En er is een paar jaar geleden kwam daar een heel, eigenlijk wel schitterend eigenlijk, in zijn lelijkheid. Werd er een onderzoek gedaan naar hoe hebben de mensen in de Rivierenwijk gestemd. Allemaal uit dezelfde sociale klasse. En toen bleek dat, ik geloof, 31% had gestemd op DENK en 33% had gestemd op de PVV. En dit waren mensen die vroeger altijd vrienden waren. Fabrieksvrienden, buurtvrienden, vrienden van een voetbalclub. Maar nu opeens, omdat etniciteit, religie, die zaken zo belangrijk werden, zag je dat ze toch een heel andere kant op gingen. Ja, en nu, Wilders staat hartstikke goed in de peilingen. Mm-hmm. Denk je dat je dat daar ook in die wijk ook gaat terugzien? Nog meer dan wat je nu beschrijft? Ik signaleerde nog een veel interessantere tendens. Ik zie nu ook dat veel jongens van mijn leeftijd en jonger zelfs voor Wilders kiezen. Dat merk ik al een paar weken op de voetbalvereniging. Ja? Dat heeft echt te maken met enerzijds dat hij de islam nu iets wat met rust laat en anderzijds dat zij denken van ja, maar wij komen ook niet meer aan die huizen. Wij komen ook niet meer aan dat werk. En die arbeidsmigranten hier in Deventer, hier verderop aan de IJssel heb je bijvoorbeeld een boot. We hebben al heel lang in Schalkaren een AZC. Ja. Dus je ziet ook veel mensen die uit een ander land komen. En je ziet dat ook dus dat die groep waaruit ik oorspronkelijk kom, dat die mensen daar moeite mee hebben. Maar dan kan je toch net zo goed op de VVD stemmen als je een migratieachtergrond hebt. Dan hoef je toch niet per se op Wilders te stemmen? In dit specifieke geval, in deze editie, is dat ook weer een beetje moeilijk. Omdat de leider van de VVD heeft een Turkse achtergrond. Maar wat nog niet zo vaak benoemd is, denk ik, de afgelopen campagne, is dat zij een Alevitische en Koerdische achtergrond heeft. Ja. En voor veel mensen met een Soenitische achtergrond, en dat is absoluut de meerderheid in Nederland, is dat een absolute no-go. Ja, hoor je dat ook? Ja, dat hoor ik zeker. Ja, want Alewieten worden toch een beetje als minderwaardig gezien. En zeker dat Koerdische element maakt al helemaal moeilijk voor mensen met een Turkse conservatieve achtergrond. Ja. Dus waarvan sommigen misschien zouden denken van, oh, dat kan zij in haar voordeel omzetten dat ze Turks is, werkt absoluut binnen die groep tegen haar. Dit vind ik toch interessant. Dus als mensen met een Turkse achtergrond, wellicht ook een moslim achtergrond, op Geert Wilders gaan stemmen. Ja. Toch een partij die, nou ja, heel uitgesproken is tegen de islam. Ja. Hij wil de Koran verbieden. Ja. Hij wil het liefst alle moskeeën sluiten. Ja. En daar zou je dan als Nederlander met Turkse achtergrond op stemmen? Ja, maar kijk, deze jongens zijn natuurlijk niet gek. Zij weten ook wel dat het niet zo'n vaart zal lopen. Zij weten ook wel dat die Korans niet verboden gaan worden. Zij weten ook wel dat ze hun paspoort niet kwijt gaan raken. Het gaat hen echt om arbeidsmigratie. Het gaat om asielzoekers. Ik denk niet dat ze bezig zijn met studenten. Maar wel als je hier op het plein loopt, en dat merk ik ook iedere avond, dan hoor je inderdaad steeds meer jonge mannen vooral Arabisch praten. En ik heb daar geen waardeoordeel over, want ik weet hoe dat gaat. Zo werkt het nu eenmaal. Maar zij zien het als een bedreiging. En zij denken van ja, wij zijn er ook klaar mee. En ditzelfde sentiment zie je ook in Turkije, waar ze ook klaar zijn met vluchtelingen. Dus in die zin, als zij zich echt volwaardig Nederlander beschouwen, wat ze volgens mij inmiddels wel min of meer doen, een aantal tenminste, dan is dat sentiment ook vrij logisch. En heb je het nu over Nederlanders met specifiek een Turkse achtergrond? Want ik kan me voorstellen namelijk dat als je een Nederlander bent met een Marokkaanse achtergrond, dat je daar toch weer wat anders naar kijkt, na natuurlijk de minder Marokkanen uitspraken van Wilders. Die groep is niet zo goed vertegenwoordigd in Deventer. Dus daar heb ik niet zo'n zicht op. Die spreken wat minder. Ik begrijp wel, maar dat heb ik in de krant gelezen... uit verschillende reportages en uit verschillende TikTok-analyses, moet ik zeggen. Ik ben nogal fervent bezig op TikTok. Dat sentiment daar ook leeft. Want kijk, voor veel Nederlanders zijn het buitenlanders. Mensen uit Turkije, mensen uit Marokko, mensen uit Syrië. Maar echt wel een wezenlijk verschil tussen een Afrikaan, een Arabier... en een Europeaan of een Aziat, hoe je maar net een Turk wil zien. Dat zijn echt heel andere mensen. Dus onderling botst dat ook met elkaar. Je kan die groep niet op één hoop gooien en zeggen... dit is precies hetzelfde. Maar ja, dat is wel iets wat mij tegenstaat en ook tegenvalt aan de afgelopen weken. Er is helemaal geen ruimte voor deze nuances... als het gaat om de debatten en de gesprekken die gevoerd worden. Zullen we eens even schakelen naar onze verslaggever... die, zoals ik in het begin al even zei, op een bijzondere plek staat hier in Deventer. Wouter Rutgers, goedenavond. Goedenavond. Je was 10 jaar persvoorlichter van de Go Ahead Eagles. En je staat volgens mij op een plek die jou daarom warm aan het hart gaat, hè? Ja, dat is zeker waar. En het is ook een bijzondere avond wat dat betreft. Want op de plek waar normaal Eus en ondergetekende proosten op alweer een overwinning van Go Ahead Eagles in de Eredivisie. Daar staan nu van allerlei mensen te handelen met grote stembiljetten. En word je begroet door een stemtafel met 4 heren erachter. Wel met Go Ahead Eagles sjaal, moet ik zeggen. Dus die rood-gele sfeer is er. Maar het is vanavond even een andere plek dan een voetbaltempel. Ja, gewoon stemmen in een voetbalstadion, dat is toch wel vrij bijzonder. Hoe zou je de sfeer daar omschrijven? Heeft het veel mensen aangetrokken, het feit dat je daar mag stemmen? Nou, Ron Keunig, de burgemeester van Deventer... die zei dat het een feestje moet zijn om te kunnen stemmen. En vandaar ook dat de Adelaarshorst is aangetrokken als stemlocatie. Ik moet zeggen... Ze zeggen het in Brabant, geloof ik. Hè? Brabantse nachten die beginnen langzaam. Ik moet zeggen dat deze avond ook wat langzaam op gang aan het komen is, dit feest hier. Want het is mondjesmaat wat er binnenkomt. Zo'n 500 mensen die zich hier vandaag gemeld hebben. Maar wat wel goed is om te vermelden... er zijn heel veel mensen die hier komen van ver buiten deze wijk. Mensen uit heel Deventer, de gemeente Deventer, die hier speciaal naartoe komen. En ik sprak zelfs net iemand... die twijfelde om te gaan stemmen, maar toen ze hoorden dat het in de Adelaarshorst kon... pakten ze toch de fiets en dachten ze, daar ga ik mijn stem toch achterlaten. Dat is toch grappig. Zou jij dat voor jou dat iets uitmaken, Tim? Jij bent een fervent voetbalfan, toch? Zeker. Het lijkt mij fantastisch om in de Adelaarshorst te kunnen stemmen. Dat is wel een van de mooiste voetbalstadions van Nederland. Dus, maar het is veel meer moeite dan ergens in je eigen buurt. Moet je er helemaal naartoe fietsen? Ja, nee, in mijn geval zou ik helemaal vanuit Amsterdam moeten gaan rijden... om hier mijn stem uit te kunnen. Maar ik vind het wel origineel bedacht, toch? Dat je zoekt naar plekken... waar mensen graag komen. Misschien ook zelfs mensen die minder snel geneigd zijn om te stemmen. Mm-hmm. Dat je die op die manier toch naar de stembus probeert te krijgen. Ja, maar tot nu toe heeft het dus, Wouter zo te horen, nog niet heel veel effect. Nou, kijk, het zijn 500 mensen die hier komen. En ik sprak net de coördinator van dit stembureau. Er zijn in deze wijk zijn er geen stembureaus komen te vervallen... omdat de Adelaarshorst er is. Dus het is eigenlijk een extra stembureau. Ja, ja. Dus je zou kunnen zeggen dat die 500... daar zitten misschien ook wel wat extra stemmers bij in. Ja. En dus het succes valt niet precies af te meten aan die cijfers. En heb je er ook, maar de mensen die hier komen zijn heel blij. Ben ik even benieuwd naar Wout. Heb je er ook vrouwen gezien? Ik zie heel veel vrouwen, jazeker. Ja, en ik moet ook zeggen, en dat weet ik vanuit mijn achtergrond... als perschef van Go Ahead Eagles... dat Go Ahead Eagles een van de clubs is met de meeste... vrouwelijke seizoenkaarthouders. Oh, ja? Dat is dan wel maar 20%, moet ik zeggen. Maar dat even daar gelaten. Maar zeker, ik denk dat zeker de helft wat ik hier tegenkom is vrouw. Zouden we een hele boom af kunnen opzetten, Eus? Waarom, is Go Ahead Eagles zo'n vrouwvriendelijke club? Weet je dat? Ja, dat zou ik niet durven zeggen. Nee. Heb jij gestemd, Eus, in de Adelaarshorst? Je hebt ook een seizoenkaarthouder, hoorden we net. Ja, ik heb gestemd. Niet in het stadion. Ik heb hier verderop gestemd in het verpleeghuis. Dus dat doe ik altijd. Maar dichtbij. Wat vind jij ervan, van dit soort initiatieven? Om inderdaad het stadion ook open te stellen als stemlokaal? Ja, alleen maar goed, denk ik. Kijk, wat Wouter net zei, het is niet of-of, het is en-en, dus het komt erbij. Er was 1 mevrouw die anders niet ging stemmen en nu het wel heeft gedaan. Dus dat is al winst. Dat is een begin. Misschien trekt dat meer over de streep. Ja. Wouter, wij komen niet bij jou terug. Jij komt bij ons terug. Jij springt straks op je fietsje en dan praten wij hier verder aan het eind van de uitzending. Zeker. Tot straks. Tot zometeen, Wouter. Eus, we praten nog even met jou verder. Als we even teruggaan naar de laatste grote verkiezingen hier... de Provinciale Statenverkiezingen... Toen werd wel duidelijk dat Deventer en omgeving BBB-land was geworden. Die hebben het ontzettend goed gedaan in deze regio. Nou ja, met het boegbeeld zelf wonende in deze stad, Caroline van der Plas. Ja. Hoe is dat? Je vertelde net al even over die versplintering die gaande is. Maar hoe is dat zo snel kunnen veranderen, denk je? Heb je het idee dat veel mensen die Caroline van der Plas dus in maart nog een warm hart toedroegen, ja, dat die dat bij deze verkiezingen een stuk minder zullen doen? Ja, het is maar net welke analyse je daarop wil loslaten. Ik weet niet of die stem op Caroline nou per se vanuit genegenheid kwam richting haar, of een soort afkeer van de gevestigde orde. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk dat het laatste wel geldt. Dus dat het een proteststem was. Want ze heeft in alle provincies gewonnen. Mm-hmm. Het is niet zo dat ze in alle provincies evenveel boeren hebben en met dezelfde problemen worstelen. Maar zij stond symbool voor een groot chagrijn in de Nederlandse samenleving. En dat heeft zij, en niet alleen zij trouwens, maar die hele beweging die erachter staat, op een hele goede manier, denk ik, ingericht. Uiteindelijk ook verpakt in een politieke boodschap. Waardoor zij die winsten vandoor is gegaan. Maar mensen zien nu wel, er staat echt iets op het spel. Namelijk, er moet een nieuwe premier komen, een nieuwe coalitie komen. En is zij dan nog wel de geschikte persoon? Kennelijk niet volgens de kiezers, want ze is aardig gedaald. Nou goed, we moeten toch even op de uitslagen wachten. Maar kijk, dat zou een observatie kunnen zijn. Je zou ook kunnen zeggen van, ze zitten er nu met één zetel en stel, ze pakt er nu 7, 8, 9, dan is dat nog steeds een flinke winst. Tuurlijk. Anders dan de Provinciale Staten natuurlijk, toen ze de absolute winst had. Maar ja, het blijft wel in mijn ogen een one-issue-partij. Mm. En de vraag is, zolang dit een issue is, weet je, dan doet ze nog mee. Maar als het opgelost is, ja, wat blijft er dan nog over? Volgens mij niet zoveel. Gaan we het zo meteen ook met Karel Smouter over hebben. Over dat stikstof helemaal geen onderwerp meer lijkt te zijn, nee, of amper. En dat natuurlijk wel is en hoe dat dan in de toekomst verder gaat. Even wat breder trekken, Eus. Jij volgt alles, je leest alles, je praat overal. Even de campagne beschouwend. Ja. Wat vond jij? Laten we beginnen met de vraag. Waar heb je je over verbaasd? Ik heb me verbaasd over de ambitie om het deze keer op een ordentelijke, inhoudelijke, waardige manier te laten verlopen. Mm-hmm. En dat 2-3 weken is gelukt om dat vol te houden. Kleine onderbreking ook met Gaza en zo. Dat ook nog eventjes dat iedereen ingetogen werd. Maar daarna was het weer precies van ouds. En wat mij betreft, het absolute dieptepunt was Pieter Omtzigt gisteren die Bontebal ging aanvallen. Deze man wilde een andere manier van debatteren. Zou niet deelnemen aan bepaalde debatten, omdat hij vond dat het allemaal, dat het niveau niet goed was, dat de opzet niet goed was, et cetera. En je ziet toch ook dat hij dan niet bestand is tegen de verleidingen die er zijn. Namelijk, vond je het onredelijk hoe die elkaar kapot maken? Ja, maar niet alleen. Ja, ik vond het onredelijk. Want Bontebal die zit er pas 2 jaar. Die is niet verantwoordelijk voor 20 jaar beleid van Rutte. Of tenminste van het CDA inderdaad. Mm. En 13 jaar Rutte. Dus dat vond ik heel onredelijk. En Omtzigt was er wel bij. In die zin had Bontebal een goede comeback. Maar los daarvan, ik las ook op de voorpagina van D66, van de Volkskrant van D66 staan, stem tegen Wilders. Op het moment dat je in die fase bent beland, dan ga je niet meer uit van je eigen boodschap en wat heb jij de kiezer te bieden. Maar dan zeg je vooral van, hij deugt niet en stem niet op hem. Mm. En volgens mij moet politiek vooral een strijd zijn over ideeën. Dus dat je met je eigen ideeën komt en uitlegt hoe jij Nederland mooier gaat maken. En dat je niet die ander gaat zwart maken en vertellen waarom het niet goed is als je op die persoon stemt. Mm. En die laatste, ik denk 1,5 week is totaal ontaard in die sfeer. Ja. En dat was weer een totaal teleurstelling. Maar, dat is toch ook heel wel logisch. Je wil als eerste wil je graag zo groot mogelijk worden. Ja. En daarna ga je al je mooie plannen in de praktijk brengen. Maar wel graag eerst zoveel mogelijk stemmen binnenharken. En voor mij, ja, het is heel logisch. Alleen, er was een ambitie uitgesproken door iedereen. We gaan dit op een constructieve manier doen. We gaan inhoudelijk praten over ideeën. Onze opvattingen met elkaar even delen en kijken wat daaruit komt. Maar ze hebben zich daar niet aan kunnen houden. Kijk ook naar de lijsttrekker van de VVD. Hoe die aan het goochelen was met haar mening over Wilders. Dat was ook puur opportunisme. Ja, bijna als een intrigant was ze bezig om te kijken van, wat gaat werken voor mij en wat niet. En dan wordt er wel eens gezegd van, het imago van de politiek heeft het moeilijk. Maar dat komt echt niet alleen door de mensen. Dat komt door die politici. Ja. Jullie zijn het aan het doen. En dan gaan de kiezers, of de achterban, hoe je het wil noemen, die gaan zich daarna ook gedragen. Dus het wordt sterk gepolariseerd. En dan gaan we een discussie voeren over de verruwing in de samenleving. Maar iemand spoort dat toch aan, die verruwing. Had je serieus anders gehoopt, snap ik, maar ook anders gedacht. Ja, zeker. Ja? We hebben toch ook een schrikbeeld. We kijken toch naar Amerika, wat daar gaande is. We zeggen bijna in alles, Amerika is ons voorland. Maar we willen toch niet dat Amerika ook politiek ons voorland is. Dat we straks... Of kijk naar Argentinië, wat er nu aan de hand is. Waar een of andere caveman de president is geworden. Dat willen wij toch niet. Dus je zou denken dat er nog enig fatsoen is. Dat je een beetje prudent omgaat met woorden. Ja, met maar wat tegelijkertijd je zegt. Kan je toch ook zeggen... NSC is vanuit niks op naar, wat staan ze inmiddels? 23 zetels, even uit mijn hoofd. Het wisselt nogal wat. Sommige peilingen is of 19. Ja. Maar goed. In ieder geval is dat een partij die zich laat voorstellen op de inhoud. Dan zou je toch kunnen zeggen, dat is dan toch een hele hoopvolle beweging. Heel hoopvol, ja. Alleen de helft van de tijd hebben ze niet meegedaan. Dus je kan dat ook zeggen, inderdaad. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar je kan... Kijk, Omtzigt stond op een gegeven moment met 46 zetels, geloof ik, in de peilingen. En toen het minder ging, zag je toch dat hij weer oude gewoontes ging adopteren. Ik heb niks hoopvols gezien deze campagne. Ik weet niet, misschien jullie wel. Heb jij iets hoopvols gezien, Tim? Ik ben het in die zin wel met je eens dat je merkte dat partijen toch zeker in die slotfase heel erg veel bezig waren met de ander, met het schrikbeeld in plaats van met hun eigen idee. Ik denk dat inderdaad onlosmakelijk verbonden was met de afgelopen, zeker de afgelopen debatten ook. Wat ik nog wel aan je wilde vragen is, hoe komt het toch, denk jij, dat Wilders zo'n vlucht heeft genomen, de peilingen naar boven toe, als je het vergelijkt met de eerdere verkiezingen, waar die toch niet een enorm... hij is altijd wel groot geweest, maar nu heeft hij in één keer de kans om de grootste te worden. Dat hebben we nog niet eerder gezien. Ja, dat begon met een heel slecht interview in de Telegraaf, geloof ik. Waarin werd gezegd dat de scherpe kantjes vanaf waren. Ik dacht, dat wil ik wel zien. Dus ik heb toen dat programma gelezen van hem, maar die scherpe kantjes waren helemaal niet vanaf. Dus opeens was het narratief dat we een mildere vorm van Geert Wilders hadden. Maar als je ging lezen wat hij wilde met Nederland, dan klopt dat helemaal niet. Iedereen is met dat verhaal aan de haal gegaan. Van, we hebben nu een andere Wilders. We hebben nu iemand die kennelijk wel constructief wil zijn. En die misschien zelfs wil meeregeren ten koste van zijn eigen opvattingen. Maar ook dat wilde hij helemaal niet. Dus... het is altijd makkelijk om de media de schuld te geven. Maar de media hebben wel degelijk enerzijds bijgedragen aan zijn wederopstanding. En anderzijds, we hadden het net over Dilan Yeşilgöz, de VVD-voorvrouw. Zij heeft die deur op een kier gezet. De deur op een kier gezet voor extremisme, vreemdelingenhaat, Ruslandbewondering. Doe maar op, ik kan eindeloos doorgaan met deze rij. En als je dat, moet je ook niet raar opkijken als die mensen die toch al een beetje zin spelen op het stemmen op Wilders, dat die denken van, deze keer heeft het misschien wel zin om mijn stem aan hem te geven. Hmm. Want deze keer is die stem niet weggegooid. Dus ook dat is makkelijk te verklaren. Dus we praten zo meteen verder. We gaan eerst even naar de redactie in Hilversum. Daar is Joyce Boverhuis van 1Vandaag Opiniepanel. Joyce, goedenavond. Ja, goedenavond. Nog een paar uur en dan weten we de verkiezingsuitslag. En kan er geformeerd gaan worden? Heel voorzichtig. En de tijd van wie met wie breekt dan echt aan? In de debatten ging het regelmatig over de vraag wie met wie wil samenwerken. Maar keiharde bondjes worden er nog niet gesmeed. Over dit onderwerp heb jij de opinie gepeild. Klopt, ja. Vertel het maar, hoe zit het? Nou ja, veel kiezers vinden het behoorlijk frustrerend dat hun partij na de verkiezingen kan gaan formeren met een partij waar ze helemaal niet op zitten te wachten. Dat er een coalitieakkoord uitkomt met halfzachte compromissen en waardoor ze toch het gevoel hebben dat het ideaal waar ze voor gingen niet meer geleverd wordt. Zegt een ruime meerderheid van de kiezers, 62%, dat had ik eigenlijk wel van tevoren willen weten. Dus er is best wel een behoefte aan te weten van wie welke partij uitsluit of omarmd. Mm-hmm. Begin deze maand bleek al uit jullie onderzoek dat veel rechtse kiezers een coalitie met de PVV wel zien zitten. VVD en BBB-stemmers hebben geen bezwaar. En ook NSC-stemmers willen wel met de partij van Geert Wilders samenwerken. In tegenstelling, dat is dan weer misschien het gekke, tot hun lijsttrekker Omtzigt. Ja, dat klopt. Ja, we zien dat veel kiezers het uitsluiten van andere partijen sowieso ondemocratisch vinden. En de achterbannen van VVD, NSC, PVV en BBB vinden het best een goed idee om samen in een coalitie te stappen. Ja, Omtzigt, inderdaad, ziet die samenwerking niet snel gebeuren. Maar zijn kiezers vinden dat hij dus best over zijn schaduw heen mag stappen. Iemand van NSC schreef ons: van mij mag de PVV het wel een keertje proberen, ook al is het absoluut niet mijn partij, maar dan moet Wilders op rechtsstaat wel matigen. Ja, ze zien de PVV toch wel als coalitiegenoot zitten. Omdat de PVV een rechtse coalitie mogelijk maakt, en daar hebben ze wel trek in. En Joyce, welke coalitie is er mogelijk als je kijkt naar de slotpeiling? Welke kant lijkt het, als we toch een klein beetje de stoeltjes invullen en gaan formeren, welke kant lijkt het op te gaan? Nou ja, goed, over links is behoorlijk ingewikkeld. Hè? Kijk, ik heb niet helemaal het rekensommetje voor me, maar je ziet, ja, GroenLinks, PvdA, 24 zetels in onze slotpeiling. En ik zeg het nadrukkelijk bij, het is geen voorspelling van een verkiezingsuitslag. Maar ze hebben waarschijnlijk echt wel de VVD nodig om tot een meerderheid te komen. Andersom, op rechts heb je wat minder partijen nodig om tot een rechtse coalitie te komen. Dankjewel, Joyce. We spreken jou later deze uitzending nog een keertje. Eus, wat denk jij? Ik zag jou al een column schrijven over een rechtskabinet. Ja. Werd jij volgens mij niet mega enthousiast van, als ik je column kan herinneren. Maar dat lijkt het dus wel een beetje op. Die kant lijkt het dus wel op te gaan als we de peilingen zo zien. De slotpeilingen. Nou, ik word er in die zin wel enthousiast van, omdat er altijd gesuggereerd is dat de kabinetten links waren. Want het was altijd de schuld van links. Terwijl, als je feitelijk gaat kijken, was het altijd onder aanvoering van Mark Rutte. Mm. Dus ik denk, laat het maar een rechtskabinet worden. En dan gaan we met z'n allen meemaken of het ook beter wordt. Ik denk dat het wel tijd is voor rechts om te regeren nu. Zeker als je kijkt naar de verschillende partijen die hoge ogen gooien, althans in de peilingen, ben ik wel benieuwd wat ze gaan doen. Dus ja, laat het maar gebeuren. Maar net zei je iets van over de matiging van Wilders. Waar ik, als ik me goed herinner, wat je net zei, nou niet denderend veel fiducie in had. Nee. Je zegt net ook, je hoort net van Joyce, van ja, dan zegt een kiezer tegen haar, dan moet Wilders op de rechtsstaat wel matigen. Ja. Geloof je daarin? Nee, tuurlijk niet. Het is allemaal lariekoek. Hoe wij over Wilders hebben gepraat de afgelopen 5, 6 weken is gewoon onzin. Er is geen één journalist die hem de afgelopen 6 weken heeft gevraagd: maar Wilders, wie zijn jouw 8 bestuurders dan? Wie worden jouw ministers en jouw staatssecretarissen dan? En wat voor ervaring hebben zij? Die man heeft helemaal geen partij om mensen te leveren om in een goed bestuur te functioneren. En wil je ook Wilders, stel hij wordt de grootste, hij wordt nu gesuggereerd, wil je Wilders dan op werkbezoek sturen naar Saudi-Arabië? Of wat Rutte onlangs heeft gedaan? Wil je hem sturen naar Israël en daarna naar de mensen van de Palestijn? Italië is er ook, Meloni. Het kan. Nou, voor mij heeft Wilders wel iets meer op zijn kerststok en een iets andere reputatie met een fatwa hier en een fatwa daar. Dus het is ook helemaal, het is gewoon onzinnig waar we over praten. Maar wat het wil kan je? Feitelijk niet dat deze man premier gaat worden van Nederland. Dat kan feitelijk niet. Want dat betekent dat je in heel veel landen niet meer binnenkomt. Denk je echt dat Wilders in Turkije door Erdogan ontvangen wordt als premier van Nederland? Die lacht hem gewoon uit. Hij zegt, ga weg, nazi, gaat hij zeggen. Dus wat gaat er dan gebeuren, denk je, als de PVV de grootste wordt? Ja, dan gaat hij geen kabinet kunnen vormen. En dan? En dan komt er een kabinet met andere partijen of er komen nieuwe verkiezingen. Maar in elk geval, Wilders gaat het niet voor elkaar krijgen om met de VVD, die hebben al zelf gezegd, we willen niet met premier Wilders, hebben zoveel mensen dan op Wilders gestemd. Die paar miljoen mensen, misschien wel meer dan wel een paar miljoen mensen, die kun je toch niet zomaar negeren dan? Nee, maar dan die mensen, die kunnen wel heel boos kijken naar het establishment, maar die moeten heel boos kijken naar Wilders. En die moeten vragen aan Wilders: waarom heb jij jezelf onmogelijk gemaakt? Waarom wil de VVD niet met jou in een coalitie gaan zitten? Waarom wil Omtzigt niet met jou in een coalitie zitten? Waarom wil Timmermans niet met jou in een coalitie zitten? De enige die met jou in een coalitie wil zitten zijn de wappies van FVD en de idioten van Ja 21. Snap je? Dus het slaat gewoon. Niet om Wilders te bashen, maar ja, dat doe ik een beetje nou. Maar het slaat gewoon nergens op. We praten over iets heel utopisch. Het gaat niet gebeuren. Het gaat gewoon niet gebeuren. Nee, maar het gaat misschien wel gebeuren. Maar het gaat misschien wel gebeuren dat PVV de grootste worden. Ja, dat heb ik net gezegd. Dat gaat gebeuren. En dan heb je een onwerkbare situatie. Want niemand wil een coalitie. En dan heel snel nieuwe verkiezingen? Dat weet ik niet. Misschien dat de tweede partij wel een coalitie kan vormen met iemand. Ja. Dat kan, ja. Moet jij niet een keer de politiek in, Eus? Ik wil heel graag burgemeester van Deventer worden. Oh ja? Ja. Ja. Kijk eens. Ja. Nou, er zijn zo'n mensen zijn fan van jou. Ja. Ik weet het, zien ze dat wel zitten. Ja, maar wel gekozen burgemeester, alsjeblieft. Je wordt geen lid van een partij? Nee, ik word absoluut nooit lid van een partij. Geen achterkamerspolitiek. Dus mocht er gekozen burgemeester ooit komen, dan doe ik dat heel graag. Waarvan akte? Hoef je ook niet te verhuizen? Hoef ik niet te verhuizen. Nee. Ik woon al, geloof ik, in het mooiste huis van Deventer. Dus nee, dat zit allemaal goed. Ja. Eus-Jan Akjol, heel veel dank voor je komst. Dank je wel. Wij zijn na het nieuws van 7 uur weer bij u terug. Dan praten we uitgebreid verder vanuit Deventer. Maar nu eerst het 7 uur journaal met Dorald Megens. Tot zo. NPO Radio 1. 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen was aan het eind van de middag 50%, meldt onderzoeksbureau Ipsos. Dat is wat lager dan bij de vergelijkbare Kamerverkiezingen van 2017. Toen was het op dat tijdstip 55%. Stembureaus zijn nog 2 uur open tot vanavond 9 uur. LEF-lijsttrekker Daniël van Duin komt vrij, maar hij mag vanavond niet in de buurt van de Tweede Kamer komen. Gisteravond verstoorde hij het slotdebat van de NOS, waarna hij werd aangehouden. Het OM meldt dat Van Duin zich later bij de rechter moet verantwoorden voor onder meer ambtsdwang en verzet bij aanhouding. Een dag voor de tijdelijke wapenstilstand tussen Israël en Hamas moet ingaan, wordt er nog hard gewerkt aan de laatste details. Zo meldt de Israëlische krant Haaretz dat het hoofd van de Israëlische geheime dienst is aangekomen in Qatar. Dat land bemiddelt in de oorlog. Officieel zijn Israël en Hamas al akkoord, maar er is nog onduidelijkheid over wanneer de tijdelijke wapenstilstand ingaat. Hamas en Egypte zeggen morgenochtend, maar Israëlische media houden nog een slag om de arm. Vanavond is er een persconferentie van premier Netanyahu en zijn oorlogskabinet. Intussen wordt er ook nog gevochten. Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook is volgens de autoriteiten in Gaza opnieuw onder vuur genomen. Er zouden minstens 6 doden zijn. Finland sluit vrijwel alle grensovergangen met Rusland. Alleen in Lapland blijft er 1 open, meldt de regering. De maatregel gaat vrijdag om middernacht in. Op die manier wil Finland toenemende illegale migratie vanuit Rusland tegenhouden. De grens tussen beide landen is 1300 kilometer lang. Finland is sinds kort lid van de NAVO als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Moskou is daar kwaad over en stuurt volgens Finland als wraak immigranten uit derde landen naar de Finse grens. Er zijn 9 grensovergangen. Er waren er nog 5 open en vanaf vrijdag dus nog maar 1. Het weer vanavond bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Temperatuur loopt op naar 6 tot 12 graden. Morgen is het vaak droog, vrij veel wind en vrij zacht. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De files zijn bijna opgelost. Er staat er nog wel eentje op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Bad Hoeverdorp. De vertraging is daar 10 minuten. Het komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Ook een aanrijding op de A58 van Eindhoven naar Tilburg en daardoor tussen Best en Moergestel nog 20 minuten extra reistijd. En een vrachtwagen met pech veroorzaakt nog file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Maasbree. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Ster. Het is 2050. En je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het nieuwste jeugdboek van Harari, de wereldberoemde schrijver van de bestseller Sapiens. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het cadeau voor nieuwsgierige kinderen. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van €15.000. Maar ik heb niet zoveel bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht. Ook tijdens de drukke decembermaand. Mede mogelijk gemaakt door Zorgwerk. De Nassaus van Breda. Een verhaal over macht, rijkdom, geloof en een varken. Huh? Een tentoonstelling over de Oranje Nassaus en hun impact op Breda en omstreken. Nu in Stedelijk Museum Breda. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. De Nassaus van Breda. Een verhaal voor het hele gezin. Nu in Stedelijk Museum Breda. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, Bas voelde zich geroepen te experimenteren met koudwatertherapie. En ook met lichaamsverzorging. Dus toen hij ontdekte dat hij heel veel korting kon krijgen tijdens Amazon Black Friday Week... kocht hij een Braun IPL ontharingsapparaat. En nu deelt hij zijn gladde, stoere sixpack met zijn maten tijdens een koude duik. Ontdek samen geweldige deals tijdens Black Friday Week... met tot wel 40% korting op Amazon.nl. Tot en met 27 november, zolang de voorraad strekt. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. Laat je stem horen. Tim de Wit en Willemijn Veenhoven vanuit Deventer. Ja, we zijn nog altijd in Deventer voor een speciale verkiezingsuitzending van NPO Radio 1 vanuit de Hip aan de Brink. En je kan hier naartoe komen. Laat je even horen, lieve mensen! Yeah! Maar daar kan nog meer bij, dus kom langs. De deur is open. En laat vooral ook je stem horen op NPO Radio 1. Gaan deze verkiezingen het land veranderen? Stuur een audiobericht via de NPO Radio 1-app. Of kom langs bij deze uitzending, heb ik net al gezegd, en spreek een boodschap in. Bij ons aan tafel is aangeschoven zanger Amar Bezoglu uit Deventer. Hele goede avond. Iets harder mag je ze iets halen. Een hele goede avond. Heel goed. Ook wel bekend onder je naam Ali Hazes. Ja. Ja, maar dan moet je meteen maar even vertellen. Ali Hazes, hoe kom je aan die bijnaam? Nou, iets verderop stond een kebabzaak en daar werkte ik. Ik zong het liedje van André Hazes, Ik leef mijn eigen leven. En dat ging toen viral op TikTok, Dumpert. En sindsdien is het helemaal veranderd. Ja, kunnen we meteen even naar luisteren. Ja. Een beroemd fragmentje voor jou uit het filmpje uit de kebabzaak waar je toen werkte. Ik leef mijn leven zoals ik. Ik zie het ook voor me. Maar vertel, wat was er allemaal? Wat gebeurde er om je heen? Hoe reageerden mensen die daar even een broodje kebab kwamen halen? Die denken, wat gebeurt hier? Ja, die dachten, dat deed ik altijd. Ik ging altijd zingen tijdens het bereiden van een bestelling. En ik werd toevallig gefilmd. En toen ging ik opeens met de camera een beetje in interactie. Ging een beetje zakken. Als je het filmpje terugkijkt, dan snap je hem helemaal. Ja, en uiteindelijk klant boos. Half uur te laat kwam de bestelling. Dus, maar ja, uiteindelijk wel toch het eten laten bezorgen. En was je altijd André Hazes fan? Nee, eerst niet. Want ik kende hem niet. Maar mijn vader die zei tegen me, die zei van... Hey zoon, als je geen Hazes luistert, ben je geen echte man in mijn ogen. Dus ik rap Hazes luisteren. En ik werd eigenlijk verliefd op zijn stem. Oh ja? Ja. En je hebt een beetje dezelfde stem, hè? Die mooie Amsterdamse snik, zoals ze het noemen. Nou, dat mag je hier natuurlijk niet zeggen. Ja, dat zeggen ze, ja. Klopt. Hoe kom je daaraan? Nou ja, in Turkije, als je hoog zingt... dan iedereen zingt daar trouwens heel hoog. En hier bij Rooidorp, waar ik vandaan kom, noemen ze het kattengejank. Maar op een gegeven moment, als jij hoog gaat zingen... raak je een bepaalde snik. En dat had Hazes ook. En daarom dat er ook heel veel Turkse mensen Hazes luisteren. Ja, zo is het gegaan. Maar in Turkije zingt iedereen op de manier van een volkszanger? Ja, absoluut. Absoluut. Het heeft met gevoel te maken. En ja. Hazes, zijn teksten gingen altijd over wat hij allemaal had meegemaakt. En dat doen Turkse zangers ook in Turkije. En ja. Dat komt toch... Het is bijna hetzelfde. Dus zeg maar de term volkszanger, want ik denk dan aan Johnny Jordaan, aan André Hazes, ja, ja. Aan Frans Duits. Ja, in Turkije heet dat dan Ibrahim Tatlıses, Müslüm Gürses. Ja. Maar dat is hetzelfde levensliedachtige nummer. Ja, absoluut. En dat is heel groot in Turkije. Ja, heel groot. Heel groot. Ah. Wat je wel ziet bij volkszangers in Nederland is dat die snikken, die komt ook omdat ze natuurlijk best wel wat hebben meegemaakt in hun leven, in hun verleden. Dat uiten ze ook graag met hun muziek. Zeker. Herken je jezelf daar ook in? Ja, ja zeker. Ik heb ook niet makkelijk gehad. Ik heb het wel lastig gehad. En dat neem ik altijd mee in mijn sessies, waar we dan nieuwe liedjes maken. Mm. Dan vertel ik mijn verhaal aan tekstschrijvers. Ik schrijf nu zelf ook trouwens. Ja. Wat wil je erover vertellen? Wat is jouw verhaal? Mijn verhaal? Ik ben gedupeerde kind. Sowieso, mijn ouders waren gedupeerd. En hoe ben je gedupeerd? Van een toeslagaffaire. Okay. Ja, en we hebben echt heel veel dingen meegemaakt. Daardoor auto's werden in beslag genomen, spullen werden thuis in beslag genomen. En er waren tijden dat we zonder eten en drinken naar school gingen. En dat heeft natuurlijk, ja, dat doet wat met je. Dat gebeurt gewoon. Vervolgens thuis situaties, later in het stadion. En nu maak ik het allemaal weer goed en nu zit het allemaal weer. Toppie, toppie. Maar ik heb jou een keer eerder gesproken en toen vertelde jij van er was echt, nou, rock bottom, even zo goed Hollands te zeggen. Mm-hmm. Maar er zijn tijden geweest dat je echt heel diep in de problemen zat. Ja, dat is nog erger, dat komt nog. Dat was toen ik kind was en toen nadat ik 18 werd, thuissituaties, ik was er niet mee eens. Ik ging op straat slapen, anderhalf jaar dakloos geweest, drugsverslaafd geweest. Waar woonde je dan? Op straat. Ja. Ja, drugsverslaafd geweest. Nu vier jaar clean. Ik ben er super trots op. Mm-hmm. En ik probeer wat moois van mijn leven te maken. En die van mij en die van mijn zusjes. Dus dat hele verhaal. Ja, dat mag best wel klap worden. Dat is een, om het even gek te zeggen, maar dat is natuurlijk een prachtige voedingsbodem voor dit soort nummers. Dat neem je allemaal mee. Neem ja, ik aan. Altijd. Ik zeg ook tegen de jongens van, jongens, ik ga jullie iets vertellen. Iets uit mijn leven en laten we hier een mooi liedje van maken. En dat lukt vaak. Ja. Hoe verbaasd ben je? Maar dat jouw carrière nu zo'n vlucht heeft genomen. Als je dus weet dat je nog niet eens zo lang geleden zoveel problemen kende. Ja, ik heb gisteren nog toevallig in een groepsapp geschreven. Want ik aanstaande vrijdag komt mijn nieuwe single met Frans Bauer uit. Dat is natuurlijk... Ook een held van jou? Zij? Ook een held van jou, Frans Bauer? Held van mij, ja, absoluut. Ik ben opgegroeid met zijn liedjes. En het is toch... Iets geks wat daar gebeurt. Frans Bauer. Hé, man, zullen we samen een liedje maken? En ik, ja, natuurlijk, en dit en dat. En zo'n mooi mens, zo zichzelf gebleven. En ik ben mega fan van hem, ook van zijn persoonlijkheid. En dat ik met hem een nummer mag maken. Ja. En, er gebeuren echt hele wonderlijke dingen in je leven. En dat ik schreef toen in de groepsapp van, jongens, we moeten wel even stilstaan bij het feit dat ik nu een liedje maak met Frans Bauer, waar ik al jaren naar opkeek. En... ja. Het gebeurt nu. En hoe belangrijk is Deventer voor jou? Deventer is mijn alles. Ja? Ja, absoluut. Op ja. Wat voor manier? Ik ben opgegroeid in Rooidorp. Dat is echt, voor mijn gevoel, het hart van Deventer. Wat is dat? Rooidorp? Rooidorp, dat is een volksbuurt. Hier iets verderop. Ja. Ze noemen het een niet zo makkelijke buurt, maar het is zo makkelijk als nog wat. Iedereen is lekker buiten. Iedereen, in de zomer is het vooral heel erg gezellig. Allemaal zwembaden buiten, van de Action. Zwembaden? Oh, ja, opgeblazen zwembaden. En toen kwam een keer ponyus langs, omdat... 20 centimeter, het was 20 centimeter de breedte zwembad. Mocht niet van de gemeente en dat hele gezeik. En... ja, Rooidorp. Mensen maken graag een beetje hun eigen regels. Je moet het meemaken. Kom een keer langs als je wil. In het als je durft. Natuurlijk, kom gelijk langs. Maar over zwembaden gesproken, je doet van alles ook op televisie. Hè? Strandgasten zat je bijvoorbeeld in. Dat was echt een leuke van. Ja. Maestro, jij gaat dirigeren in het Concertgebouw. Ja. Hoe was dat? Dat moet nog uitgezonden worden, hè? Het moet nog uitgezonden worden, ja, klopt. Het is gewoon sowieso een gekke ervaring. Je moet... Je weet niet wat je moet doen. Je krijgt een bouton in je hand. En dat is voor de mensen die... Een bouton is een stokkie, zeggen wij. Ja, precies. En daarmee geef je de ritme aan. Slag. Dus 1, 2, 3 slag. Je hebt de 4 slag. 1, 2, 3, 4. Ik heb een beetje geleerd. Ja. YouTube doet wonderen. En je krijgt je stuk te horen en je moet gewoon, hup, ga maar. Ja. En dan gaan ze kijken of je door bent, ja of nee. Dus, en? Ja, natuurlijk ga je niet zeggen, maar heb je er enig talent voor? ja of nee, ik weet het niet. Ik deed maar wat. Ik ben heel benieuwd. Het is wel een paar weken wordt het uitgezonden. Ja. Je gaat straks voor ons je single Turk uit de kroeg zingen. Ja. Waar gaat het nummer over? Nou, net wat je zegt, Turk uit de kroeg. we komen uit de Volkswijk en daar hoort natuurlijk een lokale kroeg bij. En met mijn vrienden zaten we daar vaak. Een beetje gekkigheid, hoeren en... ik was toen met Billy Dans en met Hans Thomas. Omar, die woont ook hier verderop. En Bart Jansen, we zaten zo, ja, wat zullen we doen? Ik wil een beetje zelfspot in hebben. En toen zei Billy, hey gozer, hoe vet is het als we Turk uit kroeg maken? Nou, leuk. En een broodje kebab in Hutspot. En dit en dat gingen we dus schrijven, et cetera. Ja, toen kwam Turk uit kroeg uit. Dat zit er allemaal in. Ja, en heeft meer dan 8 miljoen streams nu. Hoppatee. Waar ik super trots op ben. Nou, wacht maar, zo tot na... Ja. Wat ook super grappig is, ik heb een keer... ik mocht hem doen in een boerendorp, een boerentent, een tentfeest. En dan zie je nog wel dat mensen toch eventjes wachten... om met Turk te roepen in het lied. Ze willen het heel graag meezingen. Ja. Kwam een jongen naar me toe. Beetje ongemakkelijk. Ja, ongemakkelijk. En hij vroeg van, hey, mag ik jou wat vragen? Ik zeg, ja, tuurlijk. Je bent zo goed in stemmetjes, ja. En dan, ja, kennen we dat wel, zo'n zeggen na? Ik zeg, wat bedoel je? Ja, dat wat jij zegt, zeg maar. Ik zeg, zeg het maar. Een Turk, mogen we dat gewoon zo zeggen? Ik zeg, ja, tuurlijk mag dat zeggen. Ik ben toch een Turk? Dat zie je toch? Ja, maar je bent toch ook een Nederlander? Je bent toch in Nederland geboren, neem ik aan? Ik zeg, ja, dat klopt. Ja, nou, dat is goed dan. Ja, de hele tent gaat helemaal mee. En iedereen schreeuwt Turk uit de kroeg. En dat is mijn doel. Ik wil cultuur met elkaar lekker binden, man. Heerlijk. Mooi. Gaan we zo ook doen. Dus mensen, oefen vast even in jezelf. Want dat willen we straks ook. We gaan er zo naar luisteren. Goed, tot zo, Amar. Yes. De hele dag, we gaan even wat anders doen. De hele dag laat NPO Radio 1 ook de stem van de kiezer in het land horen. Jo van Egmond is voor ons in Rotterdam. Jo, goedenavond. Ja, goedenavond. Tijdens deze verkiezingscampagne werd bestaanszekerheid natuurlijk een thema. In Rotterdam leven ruim 85.000 mensen in armoede. Dat worden er elke dag ook nog eens meer. Ik sta hier in Rotterdam-Zuid in de Gaarkeuken. Onder de Oranjeboom heet het hier. Het minuutje voor vanavond, dat hebben we net achter het kiezen. Een stoofpotje met bietjes en aardappelpuree. Complimenten nog naar de kok. En naast mij staat Monique van Warm Rotterdam. Goedenavond, Warm Rotterdam. Rotterdam wil mensen in armoede helpen. Jij bent zelf ervaringsdeskundige. Ja, wij willen helpen, maar wij willen ook met onze stem zorgen... dat het meer aan de aandacht komt en dat er eens een keer wordt geluisterd. Heb je vandaag gestemd? Ik heb niet gestemd. Dat meen je niet, Monique? Ja, ik meen het wel. Ik zou gaan stemmen. Maar de partij die bij mij heel hoog kwam, die stond achter kerncentrales. En daar sta ik dus niet achter... Maar elke partij heeft iets waar ik achter sta... maar er is geen één partij die alles in één heeft. Zoals bestaanszekerheid, de huren niet meer verhogen... de energie naar beneden, de inflatie, eigen risico weg... betaalbare woningen, ik sta echt achter dat. Ja. Maar die is er niet. Nee, dus ben je helemaal niet naar de stembus gegaan? Wat heb je met je stembiljet dan gedaan? Verscheurd. Verscheurd? Ja. Maar heb je dan helemaal geen vertrouwen in politiek? Absoluut niet. Kijk. Hoe komt dat? Kijk hoe Nederland sinds de euro is ingevoerd... hoe Nederland naar de verdoemenis is gegaan. En ik zie geen verandering. En ik hou me hard vast wat de nieuwe regering gaat doen. Want ik heb geen vertrouwen erin dat hun Nederland weer terugbouwen naar hoe het was. En jij hebt armoede meegemaakt. Hoe moeilijk was het voor jou? Dat is heel moeilijk. Als je 100 euro per maand moet rondkomen met een gezin met 2 kinderen... dan kan je niet rondkomen. Hoe wil je dat doen? Dat gaat niet. Nu help je wel andere mensen. Dus dat is wel waanzinnig mooi dat je dat doet. Ja, zeker. Ik bedoel, als ervaringsdeskundige mag ik mijn stem laten horen. Ik heb vandaag ook als gastspreker gestaan voor een groep studenten... wat ik heel fijn vond om mijn verhaal te delen... hoe het is om in armoede te leven. En mag ik maandag weer doen, dus ik vind dat heel leuk. Jouw agenda loopt wel helemaal vol. Ik loop ook meteen even door naar Cher. Jij staat naast Monique van de Hulpdesk. Heb jij vandaag wel gestemd? Ja. Wij hebben vanmiddag nog gestemd, voordat we hier naartoe kwamen. Ja. En hoe ben jij tot je keuze gekomen? Ik heb partijprogramma's naast elkaar gelegd op bepaalde punten. Sociale zekerheid, dat vind ik een belangrijk item, omdat ik budgetcoach maatschappelijk werkster ben. En ik zie om mij heen natuurlijk de armoede en de aanvragen en de zaken die ik behandel. Dus dat was voor mij al nummer één, zeg maar. Daarnaast vond ik onderwijs heel erg belangrijk. En ik ben ook een beetje werkzaam in de taalkant. Dus de mensen die hier naartoe komen voor migratie, die de taal moeten leren. Dus migratie heb ik bekeken. En dan niet alleen maar maar de migranten, maar ook kennismigranten en studenten. En lukt dat met die taal? Is dat al, zie jij in je praktijk? Heel erg moeilijk, maar we zijn er hard aan bezig. Ik heb nu meegewerkt aan een docuserie, Human. He, duidelijke taal met Loes Luca. En daarin kan ik laten zien hoe ik bezig ben om laaggeletterdheid in relatie tot de armoede aan de kaak te stellen. Dat is echt zo belangrijk. Dus als een partijprogramma dat al bevat, ben ik al een beetje om. En dan gaan we natuurlijk naar het grootste eikele punt, hè. De sociale armoede, de financiële armoede. En die bestaanszekerheid die ze maar constant noemen, dat is gewoon een utopie, want die is er niet. Maar moet gecreëerd worden. Heb jij het idee dat het een beetje een modeterm dan is geworden? Eigenlijk wel. Ja, dat kan je wel zeggen. Heb je er wel vertrouwen in dat ze dat in een nieuw kabinet straks kunnen aanpakken? Ik heb er vertrouwen in, alleen ik weet, er is één iemand die heel erg de waarheid spreekt op dit moment. En dat is Omtzigt. Want die heeft ook toegegeven, we willen het veranderen, maar het gaat jaren duren. Dus en dat wordt, is zo. Het wordt van een lange adem. Ja. Cher en Monique, dank je wel hier in de Gaarkeuken in Rotterdam. Wij gaan aan het toetje. Dank je wel. Jo van Egmond, tot straks. En nu gaan we naar live muziek, naar de reizende ster van Deventer, Amar Bozoglu, alias Ali Hazes. En we mogen het van jou gewoon zeggen, hè? Jouw nummer is Turk uit de kroeg. Ga je gaan. Ik voel me thuis hier in mijn buurtje. Een blankie kaas, wat worst en zuurtje. En ik zit op het terras. Het is weer een mooie dag. Ik zag haar zitten al een uurtje. En nu vraagt ze om een vuurtje. En ze wist niet waar ze was. Maar ik zag die mooie lach. Ik zei welkom in mijn stad. En dat had ze nooit verwacht. Ik ken elke straat, elke steen. Neem je graag met me mee. Door de stad op avontuur. Mijn hart verloren, in deze straat ben ik geboren. En hier lag ik in de goot, gedroeg me als een idioot. Het is nu bijna 6:30, dit wordt de avond van je leven. Er zit nog heel veel in het vat, we hebben nog de hele nacht. Ik zei in mijn stad. Dit niet verwacht, gaan we straks voor een hutspot of een broodje kebab? Zeg het me maar, ik breng je naar daar. Hey schat, jalla, ik ken elke straat, neem je graag met me mee door de stad op avontuur, samen door mijn volksbuurt. Had jij niet verwacht, geef het maar toe van die. Geweldig. Amar Bozoglu, heel veel dank. Ja, en meer dan verdiend applaus. Inmiddels tegenover ons NRC-journalist en oud-correspondent Oost-Nederland bij NRC, Karel Smouter uit Deventer. Ja. Tevens op de fiets hier gekomen, neem ik aan. Ja. Ja. Moest wel. Ja, ja, moest wel. Ja. En gestemd? Ja, op weg hier naartoe nog eventjes. Oh ja? Ja. Waar? In het stadhuis van Deventer. Dus dat lag mooi op de route. Ja. Dus, niet Adelaarshorst, komt voor het eerst. Nee, dat hoorde ik net pas vanavond. Oh nee. Dus, ja, ik had dat wel een keer mee willen maken, stemmen in een stadion. Dus, hopelijk pas over 4 jaar. Ja. Nou ja, tenminste, tussendoor hebben we vast nog wel een keer verkiezingen. Ongetwijfeld. Ja, volgend jaar weer, hè. De Europese verkiezingen ook. Ja. Eind vorig jaar verscheen jouw boek Blauw-Wit-Rood. De boerenopstand als spiegel voor Nederland. Gaan we zo meteen ook over praten. Want dat is natuurlijk allemaal hier begonnen, in deze buurt. Maar eerst eventjes nog wat meer actualiteit. Je schreef vandaag een stuk in NRC over de zwevende kiezer. Meer zwevende kiezers deze verkiezingen dan voorgaande verkiezingen. Heb jij daar een verklaring voor? Nou, ik denk dat mensen versplintering een beetje zat zijn en zoeken naar de macht, als het ware. Ze zoeken naar een partij die, ja, die kan waarmaken, als het ware, wat, wat mensen willen. En dan heb je toch omvang nodig, of je nou links bent of rechts. Mm. Als het even kan, moet je de grootste zijn. Dan kun je de dans leiden zometeen bij de kabinetsformatie. En we hebben de afgelopen weken zo'n 336 kiezers gevolgd. Gewoon door aan te bellen bij mensen in 24 verschillende buurten in het land. Ja. En 12 daarvan hebben we de afgelopen dagen nog eens opgebeld om te kijken van hoe kijken we nou terug op de campagne. En eigenlijk zeiden ze allemaal in verschillende woorden eigenlijk ja, dit van, nou ja, het is ook heel veel, hè, de campagne. Al die verschillende debatten. Ja. En doordat velen ja, praten met elkaar en debatteren met elkaar, hoorden we van heel veel mensen ook wel dat ze ja, door de boom het bos als het ware niet meer zien. En dan komt toch de afweging in het hoofd van mensen, merkten wij tijdens het praten met die mensen, van nou, wat als we nou één partij heel groot maken? Dus we willen niet alleen meepraten, niet alleen invloed als kiezer, maar we willen ook ja, de macht. Ja. Dus daar gaat het vanavond om. Maar denk jij dat is dat dan een andere overweging dan eerder? Wilden mensen eerder, vonden ze macht wat minder belangrijk? Nou, als je kijkt naar het huidige landschap, dan zie je 20 verschillende partijen in de Tweede Kamer. Dus dat geeft aan dat er in het verleden ja, toch al heel erg gekeken is naar, ja, welke partij past bij mij, ja? Je hoorde het net die kiezer in Rotterdam ook zeggen. Welke standpunten liggen het dichtst bij mijn eigen standpunten? Mm-hmm. En wat ik toch wel hoor is dat veel mensen de afgelopen dagen in elk geval tegen ons vertelden van ja, misschien moeten we maar water bij de wijn doen en misschien niet voor de perfecte partij die helemaal bij mij past gaan, maar voor een partij die in elk geval een deel van de dingen die ik belangrijk vind ja, kan realiseren. Ja, ja. Overigens, het is bijna 19:30. Nog 1,5 uur zijn de stembussen open. Ja. Dus lieve luisteraar, als je nog niet gestemd hebt, ga je in vredesnaam als de wieden weer gaan met Radio 1 op je hoofd even stemmen en kom dan weer terug. Wouter, Karel, jij bent als journalist 6 jaar geleden in Deventer komen wonen. Klopt, ja. Ja. Bewust neem ik aan. Waarom hier naartoe? Nou ja, ik ben eigenlijk gewoon een beetje verliefd geworden op Deventer. Ik woon op dat moment in Amsterdam. En door familieomstandigheden moesten we dicht in de buurt van Apeldoorn gaan wonen, waar mijn schoonfamilie woont. En nou ja, we hebben een tijdje Apeldoorn geprobeerd, maar het was hem niet. Dus, en in dat jaar Apeldoorn zijn we eigenlijk gewoon min of meer verliefd geworden op Deventer. Dus iedereen die hier wel eens geweest is, die begrijpt denk ik wel waar ik op doel. De mooie binnenstad, de IJssel. Ja. Dus op een gegeven moment zaten we langs de IJssel en zeiden we tegen elkaar, waarom gaan we hier niet wonen? Dus, en heeft dat jouw blik op Nederland heel veranderd toen je hier te gaan wonen? Nou, het is vooral een heel goede uitvalsbasis geweest, denk ik. Om op de fiets, dat is een beetje mijn journalistieke middel, hè. Ik heb namelijk geen rijbewijs. Dus, kijk, de handen gaan op elkaar. Is het Marcel van Roosmalen? Nee, niet eens. Ik weet waar je op doelt. Ja, nee, op de fiets ben je eigenlijk overal zo. Kwartiertje fietsen, je bent in de Achterhoek. Kwartiertje fietsen, je bent op de Veluwe. Mm-hmm. Kwartiertje fietsen en je bent in Salland. En toen ik begon als correspondent Oost-Nederlands, mei 2019... Ja, toen viel ik als het ware met de neus de boter, zou je kunnen zeggen. Als je het journalistiek wil zien. Ik zag eigenlijk in die eerste maand al meteen mijn eerste omgekeerde vlag hangen. Dus dat was toen heel zeldzaam. Voordat wij het, zeg ik even oneerbiedig, in de Randstad het al door. Nou, inderdaad. En ik wist zelf natuurlijk ook niet wat het was. Dus ik ben gewoon afgestapt en ga vragen aan mensen van wat betekent dit? Mm. Toen wisten mensen mij te vertellen dat stond voor iets wat toen eigenlijk nog alleen een appgroepje was. Farmers Defence Force. Ja. Dat stond voor een bredere bezorgdheid eigenlijk bij de plattelandsbevolking van Nederland. Ja. Ja, dat ze zouden worden afgeschaft als het ware. Gaan we het zo meteen na het journaal ook wat uitgebreider over hebben. Maar denk jij dat je, laat ik het anders zeggen, in jouw boek, wat ik hier voor me heb liggen, Blauw-Wit-Rood, daar schrijf je, 2/3 van alle Nederlanders woont buiten de Randstad. Ja. 2/3 van alle journalisten woont in de Randstad. Ja, dat heb ik een keer geturfd, ja. Ja. Ja, ik neem het zomaar van je aan. Ja. De kans bestaat natuurlijk, als jij hier niet op je fiets had rondgefietst, dat je dat niet had gezien, die vlag. Nee, klopt. Dus, en eigenlijk is het best ouderwets om met z'n allen op één plek te zitten. Dus kranten zitten altijd van oudsher boven de drukpers. Hè. De krant zakt daar naar beneden en dan wordt hij op de drukpers gelegd. Maar dat is natuurlijk eigenlijk iets uit de 19e eeuw. En je ziet dat, dat onder andere de coronapandemie er wel voor gezorgd heeft dat veel journalisten zijn gaan verhuizen en zich wat meer zijn gaan verspreiden door het land. Nou, ik vind het ook heel tof dat Radio 1 vanavond hier is. Dus dat zijn eigenlijk de dingen waar ik toen ik hier kwam wonen van zei van dat zou eigenlijk moeten gebeuren. Ja. Dus, want, net wat ik gezegd, 2/3 van de Nederlanders woont niet in de Randstad. Ja. En, dat perspectief maar wat zie jij hier wat Tim en ik in de Randstad niet zien? Nou, ik heb dus onder andere een politieke beweging zien opkomen, de Boer-Burgerbeweging. Die eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een soort huwelijk sloot tussen het gevoel wij worden niet gezien hier in dit deel van het land en de belangen van de boerenstand. Die twee dingen zijn op een heel slimme manier, zou je kunnen zeggen, aan elkaar gelast. Dus dat is iets wat je ziet gebeuren. Ja. Maar daarmee wil ik niet suggereren dat heel Deventer bestaat uit BBB'ers of uit mensen die die partij aanhangen. Deventer is net zo divers als Nederland zelf. Dus en dat geldt voor heel Oost-Nederland. Je hebt hier ontzettend veel verschillende universiteiten ook. Van Nijmegen tot Wageningen. En eigenlijk op al die plekken hoor je wel mensen hetzelfde zeggen van we zouden best wel wat meer mee willen praten. We zouden best wel vaker gehoord willen worden. Dat is iets dat de wetenschapper in Nijmegen bij wijze van spreken verbindt met een bandje in Zalland. Ja. We praten zo uitgebreid met je verder, Karel. Karel Smouten was dat. Het is 7:30 en daarmee tijd voor het nieuws. NPO Radio 1. Met Dorald Megens. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft bezwaren tegen de op handen zijnde gijzelaarsdeal van tafel geveegd. Daarmee is in principe de weg vrij voor een wapenstilstand, een vrijlating van een groep gijzelaars en Palestijnse gevangenen. Zometeen na 8:00 houdt premier Netanyahu een persconferentie waarop mogelijk meer details bekend worden gemaakt. De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen was aan het eind van de middag 50%. Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos. Dat is wat lager dan bij vergelijkbare verkiezingen van 2017. Toen was het rond die tijd 55%. Zometeen om 8:00 worden nieuwe opkomstcijfers bekendgemaakt. Finland sluit vrijwel alle grensovergangen met Rusland. Alleen in Lapland blijft er één open, meldt de regering. Op die manier wil Finland toenemende illegale migratie vanuit Rusland tegenhouden. De maatregel gaat vrijdag om middernacht in. In Tilburg wordt nog altijd gezocht naar de ontsnapte groene mamba. De zeer giftige slang ontsnapte maandagavond uit een huis. Mensen die 2 meter lange slang zien, die moeten direct 112 bellen. En vooral niet proberen zelf die slang te vangen. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat tussen Wageningen en Veenendaal nog 4 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En ook nog 10 minuten op onthoud op de A27 Breda-Gorkum bij Oosterhout-Zuid. NPO Radio 1. Laat je stem horen. Tim de Wit en Willemijn Veenhoven vanuit Deventer. Juist, met hier aan tafel ook oud-correspondent Oost-Nederland. Klinkt goed. Althans, correspondent voor het hele land, Karel Smouter. En inmiddels ook bij ons aan tafel aangeschoven is Kiki Schippers, cabaretier. Welkom, Kiki. Dankjewel. Aan het einde van deze uitzending ga je voor ons optreden. Maar eerst al even zijn we natuurlijk benieuwd. Heb jij gestemd? Waar heb jij gestemd? Zeker. Ik heb in buurtcentrum Oase gestemd. Prachtig. Hoe was dat? Het was een oase van rust. En bejaarden. En het was, het heel... Ja, ik vroeg ook nog, was er geweld vandaag? Maar nee, helaas. Ik kon geen nieuws meenemen. Ja, weet jij veel. Doe je nou nog wat extra inspiratie op zo'n verkiezingsdag? Ik probeerde echt. Ik probeerde ook voor te dringen, maar het mocht niet. Nee, het was echt helemaal geen zak aan eigenlijk. Nee. Het ging allemaal heel goed. En nou ben je regelmatig in Spijkers met Koppen te horen. Hè? Ja. Elke week met mijn collega naast mij op zaterdagmiddag op Radio 2. En je hebt elke week ook een liedje gemaakt afgelopen week over de campagne. Ja, verkiezingslied. Verkiezingslied, ja. Wat vond je van de campagne? De laatste week was natuurlijk heel interessant. Dat was natuurlijk heel bijzonder wat er nog eventjes allemaal gebeurde. En het bleef natuurlijk, het was eigenlijk al, het startte al met BBB natuurlijk, die zo voor de zomer super groot was. En toen ging Pieter natuurlijk enorm de lift in. Ja, dus ik vond het heel erg leuke, kleurrijke campagne, waar de hele tijd wel iets over te zeggen was. Tegelijkertijd, Kiki, weet ik nog dat jij een keer bij Spijkers zei van, oh, ik mis Wopke Hoekstra. Want ja. Ja, Die kon je zo heerlijk aan alle kanten. Nou, je hoeft hem niet eens belachelijk te maken. Dat ging eigenlijk vanzelf. Nee, ja, die maakte wel echt. Ik bedoel, iedereen is altijd dol op Hugo de Jonge. Maar bij Wopke Hoekstra was het echt gewoon echt te makkelijk eigenlijk. Om kijk, je krijgt bijval. Ja. Zoals de viervoet. Allemaal honden die en als je het willen maken. Als je nu kijkt, Kiki, naar de huidige politieke leiders. Ja. Wie zijn voor jou dan, dat je zegt, aantrekkelijke figuren om een leuk cabarelletje over te maken? Oh, een leuk cabaret. Niet op een andere manier aantrekkelijk. Nee, niet op een andere manier. Laat me gewoon even mijn zin afmaken. Nee, ik ging al een hele andere kant op in mijn gedachten. Maar Timmermans is natuurlijk heel makkelijk in die zin. Dus ik hoop eventjes nog dat Esma Lala stiekem ook een pornokelder heeft of zo. Weet je wel. Is nummer 2 op de lijst? Ik heb iets gehad. Nee. Want jij zit in de pornokelders, Willemijn. Is dat wat je... Ja, vuist diep. Nee, maar niet. Goed, ga verder. Sorry. Nee, maar ik hoop dat daar nog iets spannends is. Ik hoop natuurlijk... Katy Piri vind ik zelf heel leuk. Iemand. Bij PvdA, ik was natuurlijk altijd zot op Ploemen. Want die kon ik dan goed nadoen. Dus ik hoop nu dat Katy Piri ook een fijne ministerspost krijgt. Dan kan ik haar veel nadoen. Want die is dankbaar om na te doen. Ja, die heeft een fijne stem. We proberen ook altijd op die manier... Nou, god. Oh ja, leuk. Live radio. Katy Piri praat een beetje zo. Als een soort Jochem Meijer, maar dan vrouwelijk. Dat is een beetje haar stem eigenlijk. Maar ik probeer het even voor de geest te halen. Ja. En nou ben je veel in het land, hè? Je treedt natuurlijk overal op en zo. Zeker. We hadden het met Karel, hij is naar Deventer verhuisd. Heeft in die zin zijn blik op Nederland wel een beetje veranderd, hè, vertelde hij. Merk jij nou dat je, of je nu in Amsterdam of Utrecht optreedt... of dat je bijvoorbeeld in Deventer optreedt of... dat er grote verschillen tussen zitten? Ja, enorm. Zeker politiek gezien ook. Dus ik merk dat in de Randstad is het weer wat makkelijker... om met de oude hand zeg maar aan te komen zetten. Dan weten ze echt precies wat die net heeft gedaan. En BBB is wel gewoon eigenlijk overal een hit. Ja, ik heb een liedje waarin ik het over Caroline van der Plas heb. En dat kan dan eigenlijk overal. Maar je merkt dan wel dat er... Ja, nee, zeker makkelijk. Nou, maar Deventer is ook nog echt wel een stad, hoor. Ik bedoel, het is... Nee, maar hier komt ze natuurlijk in je woonstel natuurlijk, bedoel ik. Nee, dat vinden ze allemaal wel leuk. Je hebt alleen wel soms dan... Nee, het is ook een partij wel met zelfspot en zo. Maar je hebt soms wel zalen waar je iets meer... bijvoorbeeld waar het wat christelijker is of zo. Dat heb je wel. En dan hou je rekening ermee. Nee, daar hou ik niet rekening mee. Heb ik gewoon een kutavond. Ja, dat is... dat is het. Is dit een... Karel, is dit een... zoals Kiki zegt, het is heus wel een stad hier. Wat is de mentaliteit in Deventer? Is natuurlijk een beetje, ik snap dat een beetje moeilijk te... Ik bedoel, een erg algemene vraag, maar toch? Probeer dat eens te schetsen. Nou, iets wat me gewoon opvalt als iemand hier woont... is dat werk een heel andere plek heeft als dat het had in Amsterdam, waar ik woonde. Dus als Doe ik hier gesprekken met mensen voer in de kroeg... of op het voetbalveld of op het schoolplein... dan is eigenlijk het laatste wat mensen me vragen wat ik doe voor de kost. Oh, ja? Dus... Terwijl in Amsterdam is het toch weer het eerste wat je op feestje hoort. Hé, wat doe je? Waar zit je? En waar werk je? En voordat je het weet zit je een netwerkgesprek te voeren. En zit je nummers uit te wisselen. En ik zit nou te generaliseren natuurlijk. Maar wat vraag je hier dan? Wie ben je? Of waar kom je vandaan? Van wie ben je er eentje? Ja. Oh, ja. Ja. Dus, of dan gaan ze raden op basis van je accent waar je vandaan komt. Ja, dat soort dingen. Dus als ik het even helemaal plat sla, is dat wel echt een verschil dat ik in mentaliteit zie. Dus, en het is een stukje rustiger. Ik zeg zelf altijd, Deventer heeft Amsterdam, maar dan zonder de nadelen. Dus het heeft eigenlijk alle voordelen zonder de nadelen. Dus, kijk, iedereen instemmend knikken, uiteraard. Ja. Karel, toen jij hier in 2019, dat heb je net verteld, voor het eerst verslag ging doen, toen zag je die omgekeerde vlaggen hangen. Zie je die nog steeds? Een stuk minder. Nee, ze zijn natuurlijk in de coronatijd ook een tijdje weg geweest. Maar daarna zijn ze ontzettend groot geworden. Je kon echt de snelweg niet op. Of je kon soms langs honderden meters vlaggen gaan. Uh-huh. En dat is echt wel verdwenen. De dag na de statenverkiezingen, de vorige verkiezingen... zag je dat op veel plekken boeren de vlag weer recht gingen hangen. Dus ik was op dat moment zelf in Tubbergen. Een oud CDA-bolwerk dat die dag voor ongeveer 2/3 BBB stemde. Uh-huh. En verschillende mensen zag ik dat daar gewoon doen. We hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Ons signaal is gehoord. En nu maar even afwachten. Dat hoor je mensen ook al zeggen. Maar eens even zien wat er gebeurt. Dus, Karel, we zijn iets meer dan een half jaar verder. Hè. BBB had ongelooflijk veel momentum na die statenverkiezingen. We hadden het er met Eus in het eerste half uur ook al even over. Wat denk jij, hoe is het? Heeft het in die zin tussen de vingers van Van der Plas door kunnen glippen voor deze verkiezingen? Dat ze zo gedaald is in de peilingen naar vandaag toe? Ja, ik denk dat een aantal dingen spelen. Het belangrijkste is misschien wel dat de belangrijkste punten, zeg maar, waarmee zij groot werd in maart. Dan heb ik het over stikstof bijvoorbeeld. Eigenlijk nauwelijks een rol van betekenis speelde in deze campagne. En misschien is dat ook wel omdat dat punt voor een deel al verzilverd is. De buit is al binnen. Als je naar de partijprogramma's kijkt. Maar is dat zo? Dat is nog steeds een heel groot probleem. Het stikstof zelf is nog steeds een enorm groot probleem. Dat is het al 4 jaar. En dat is het zelfs nog al veel langer. Maar het debat zit nog altijd op slot. Alleen je merkt dat partijen hun vingers er als het ware niet meer aan durven te branden. Dus zelfs D66, de partij die in 2019 als het ware voor de lont in het kruidvat zorgde door te zeggen dat de veestapel gehalveerd moest worden voor 2030. Ja. Die noemt geen jaartal meer in het verkiezingsprogramma. Nee, dus, het enige waar Jette nu op hamert is dat Timmermans dat jaartal liet varen. Ja, nou ja, maar zelf doet hij dat met stikstof in elk geval ook. Dus, en je merkt dat het stiller is geworden rondom stikstof. Nou ja, er is de afgelopen jaren natuurlijk van alles geprobeerd. Met 2 rapport van Remkes, met een landbouwakkoord dat er eerst wel en toen niet kwam. Om dat debat op gang te brengen. En ik denk dat het eerlijke antwoord is dat veel mensen het op dit moment eigenlijk niet weten. Nee. Maar wat ik bedoel met de buitenspinnen is ook dat ze wel 16 zetels in de Eerste Kamer verzilverd heeft. En dus in de formatie een sleutelpositie gaat krijgen. Ja. Ongeacht of ze nou 6 of 8 of misschien wel 10 zetels gaat halen. Dus in die zin misschien vergelijkbaar met de ChristenUnie die natuurlijk de afgelopen 2 kabinetten meedeed. Wat zou je zeggen? Een kleine partij die meedoet. Kiki? Nou, meer van die onderwerpen zijn natuurlijk ook weer opgenomen in de grotere programma's. Daar heeft onzicht denk ik ook last van. Dat hele bestaanszekerheid is zo omarmd, zo geassimileerd. Uh-huh. Dat het al niet, je kan er al niet meer bijna. Je kan alleen zeggen, ik was eerder. Nee. Niet per se. Ja. Maar, Karel, jij spreekt ook voor je boek met veel boeren gesproken. Je spreekt ze nog steeds veel. Hoe vinden die het dat onderwerp deze campagne helemaal naar de achtergrond is verdwenen? Nou, ze vinden het volgens mij. Ik hoor 2 dingen. Aan de ene kant ook wel prima dat het even niet de hele tijd erover gaat. Dat geeft ook ontzettend veel stress. Hmm. En 2, toch ook al kritiek op Caroline van der Plas en hoe de burgerbeweging de campagne gevoerd heeft. Waarom dan? Nou, wat ik bijvoorbeeld hoorde is dat de premierskandidaat is op een gegeven moment aankondigde. Ze hebben hier in Deventer een persconferentie georganiseerd een paar weken geleden. Waarin ze inderdaad een onthulling zouden doen. Ze zouden de premierskandidaat naar buiten gaan brengen. Mm-hmm. Het werd inderdaad Mona Keizer. Ja, daarvan heb ik ook wel hier horen zeggen van dat is eigenlijk niet zo salans om dat te doen, zeg maar. Dat is niet zo. Het is een beetje te hoog van de torenblaas. Een beetje te vroeg als het ware de overwinning claimen. Ja. Dus ja. En toen ik dat zelf voorlegde aan iemand die ook betrokken was bij deze keuze, zei hij van ja, dat was eigenlijk de enige manier waarop we de nationale pers naar Deventer dachten te krijgen. Door te zeggen van we gaan iets heel groots aankondigen. Maar de kiezers vonden dat een beetje, of de boeren vonden dat wat arrogant. Ja, wellicht. Een beetje alsof je voor je beurt praat inderdaad. Ja. En een beetje togen de boel hebt. Dat sentiment heb ik wel gehoord daarover. Maar dat eerste punt wat jij zei, dat die boeren misschien wel blij zijn dat het er even niet over gaat. Dat is natuurlijk nu eventjes. Ik bedoel, straks zit er een nieuw kabinet. Ja. Die stikstofnorm, die moet gewoon nog steeds gehaald worden. Dus het wordt natuurlijk razendsnel opnieuw weer een heel groot onderwerp. Ja. Nou, wat ik veel boeren horen zeggen is van laat ons nou gewoon beginnen met de oplossing in plaats van praten over wat de oplossing zou moeten zijn. En dan is het misschien geen perfecte oplossing. Dan halen we misschien in 2032 in plaats van 2030. Mm-hmm. Ja. Maar laten we nu maar gewoon de hand aan de ploeg zetten. Al dat gepraat, daar bestaat gewoon ontzettend veel moeheid over. Mm-hmm. Het heeft de afgelopen jaren op heel veel boeren natuurlijk ook heel veel stress gegeven. Mm-hmm. Dus, nee, maar ik bedoel ook het feit dat er nog heel wat moet gebeuren en dat van invloed gaat zijn op boerenbedrijven. Dat komt er gewoon nog aan natuurlijk. Nee, zeker, zeker. Dus zo kijken ze daarnaar. Ik bedoel, dat is nu eventjes stil over. Maar dat er toch bedrijven misschien moeten stoppen of verplaatst worden. Of dat de veestafel moet worden gehalveerd bij sommige boerenbedrijven. Ja, dat komt er toch aan. Ja, ja. Ja, wat ik boeren ook hoor zeggen is van nou geef ons nou de kans om ons bedrijf aan te passen. Zodat we niet hoeven te stoppen. En daar zijn andere mensen wel weer sceptisch over. Want gaat dat echt lukken? Maar het zou best wel eens kunnen dat dit onderwerp, zeg maar, zonder die verhitte spotlights die erop staan, veel makkelijker, zeg maar, kan worden aangepakt. Als wanneer je voortdurend over grote doelen in de toekomst moet gaan praten. Ja. Dus ik hoor boeren ook zeggen van kom gewoon langs als overheid, kom bij mij aan de tafel zitten. Mm-hmm. En ga gewoon erf voor erf. We zijn met 50.000 in Nederland, met onze plan maken en gewoon per boerderij kijken van wat kunnen we doen. Dus dat is wat ik het meeste hoor daarover. Ja. Wat denk je, Karel, waar gaat de boerenstem nu naartoe bij deze verkiezingen? Want denk je inderdaad dat ze ook Caroline van der Plas de rug toe zullen keren vandaag in het stemhokje? We zien natuurlijk die verschuiving in de peilingen dat heel veel BBB-stemmers in maart eerst naar de partij van Pieter Omtzigt zijn gegaan. Wellicht ook met de meest recente peilingen een deel naar de PVV van Geert Wilders. Waar zal die stem gaan eindigen? Wat zal hier in de regio voornamelijk gestemd worden, denk je? Wat hier in de regio vooral gestemd gaat worden, ja, dat kan ik je nog niet vertellen. Dat weten we over ruim een uur. Mijn voorspelling is wel dat dat NSC een deel van de BBB-stem gaat pakken. Je moet niet vergeten, veel boeren stemmen ook nog steeds wel gewoon op de christelijke partijen. Een belangrijk deel van de boerenstand is van oudsher christelijk. Mm-hmm. Dus als het echt om de boerenstem gaat, ja, die is nooit alleen maar pro-BBB geweest. Mm-hmm. Caroline van der Plas zit nu naar eentje in de Kamer. Ze heeft er een paar bijgekregen, maar ze is in haar eentje gekozen 4 jaar geleden. Uh-huh. Ik denk dat ze er uiteindelijk een stuk of 6 zetels toch nog wel uit gaat slepen. Dus als ik even mag voorspellen. Ja. En denk je dat die opkomst van de PVV in de peilingen, heb je die hier ook gade geslagen? Nee, maar het is niet zo dat me heel erg verbaast. Als je kijkt naar de begin van deze eeuw was PVV in veel wijken hier in Deventer ook al wel groot. Dus vertelde Eus in het eerste deel van dit programma ook al. Dus in die zin, ja, mensen zoeken, zei iemand van de week ergens, gewoon naar een manier om een middelvinger op te steken. Mm-hmm. En de vorige keer was die middelvinger de BBB. En voor veel mensen zal dat nu de PVV zijn. Maar stel dat we een rechtskabinet krijgen, en die kans zit er uiteraard in. Wat zou dat betekenen voor deze regio, voor de boeren? Nou ja, dat ze langer de tijd krijgen om de transitie te maken die ze uiteindelijk toch moeten maken, denk ik, naar een duurzamer toekomst. Ook BBB zegt dat ook telkens wel. We zijn niet per se tegen die doelen. Maar ze zullen daar langer de tijd voor krijgen. Cynici zouden zeggen, ze krijgen nog langer de tijd om de boel uit te stellen. Ik denk dat er meer ruimte gaat komen voor initiatieven van boeren zelf om hun boerenbedrijven aan te pakken. Dat gaan we zien. Ja. Dat schrijf je in jouw boek ook. Ja. Je schrijft ook 2/3 van, ik weet niet of 2/3 van alle boeren of 2/3 van de mensen die je hebt gesproken. Dat weet ik even niet meer. Maar die 2/3 is ontzettend voor verduurzaming. Nou, 75% zelfs, volgens onderzoek van de LTO zelf. Dat is de landbouworganisatie, de landbouworganisatie. Heeft er een enquête van die club aangegeven dat ze hun bedrijf verder willen verduurzamen. En 25% wil dat niet. Dus, alleen, wat je het meeste hoort als je op boerenerven rondloopt, is wel van, we willen wel, maar wat is het verdienmodel? Hoe gaan we straks rondkomen in een andere economische werkelijkheid als we ons bedrijf helemaal hebben veranderd? En dat brengt ook kosten met zich mee. Dus wat je heel erg hoort vanuit die boerenerven is van, overheid, kom naast ons staan en help ons om dat te realiseren. Mm. En om er ook voor te zorgen dat we uiteindelijk genoeg overhouden om dat te kunnen doen. Zeg maar. En vooral, hoe lang is het perspectief, toch? Ja. Op het moment dat je iedere 2 jaar weer nieuwe regels maakt, toch? Daar houden ze ook op. Zeker. Dus, en in die zin, ja, het landbouwakkoord was natuurlijk een poging om daartoe te komen. Nou, die poging is mislukt. Dus er zit eigenlijk ook, denk ik, weinig anders op om weer een poging te gaan ondernemen met weer nieuwe mensen en te kijken of je er dan wel uitkomt. Maar mijn eigen vraag erbij is wel van, helpt het om voor de hele sector een landbouwakkoord te sluiten, of is het misschien verstandiger om van erf tot erf te gaan werken en te gaan kijken van, oké, dit zijn de doelen. Wat kun jij hier op deze plek doen? En wat heb jij nodig van de overheid om dat te doen? Dus maak een groot probleem klein, zeg maar. Dat zou mijn gedachte zijn. We hebben een stukje muziek. Kijk even naar de regie. Hebben we dat? Ja. Uit jouw boek. Hoe heet de band? Bukkers, Karel? Denk ik. De Bukkers. Ja, de Bukkers. Uit Zalland, hè? Het is echt een Zallandse band, ja. Uit de omgeving van Raalte. Ja, ja. Ja, ja. Gooi maar. Bukkers, hij is achteraan. Die vindt me hier misschien een klootzak. Ik vind hem een luie hond. Maar over 100 lentes liggen we allebei tussen 6 planken onder de grond. Stop alsjeblieft met discussiëren, want het slaat niet bier van dood. Wie met roeien met de riemen die we hebben, want wie zit allemaal in dezelfde boot? In de hallen is geen plaats meer, door hangt ze met de benen uit. In de hallen is geen plaats meer. Heel het leven. Bukkers hoorde u met het nummer Vossenjacht. Karel, vertel, de Bukkers. Waar staat deze band voor? Wat voor rol spelen ze hier in de Sallandse regio? Nou, Bukkers ken ik eigenlijk vooral als feestband. Die ontzettend veel schuurfeesten hier nou, echt honderden jongeren trekt. Ah, dus dit echt is een vrij rustig nummer voor ze. Inderdaad, inderdaad. En ik op mijn fietstocht door Oost-Nederland is het eigenlijk even de interessantere ontmoetingen geweest met hun. Ik werd door de krant, door NRC, op pad gestuurd van ga jij nou eens een reportage maken over ja, een echte boerenrockband. En dan kom je bij Bukkers uit bijvoorbeeld. Je moet ze een beetje vergelijken met Normaal. Maar voor mij was het heel inzichtgevend. Omdat toen ik de jongens ging interviewen na afloop, eigenlijk mijn beeld wat ik had van deze groep heel erg op hen projecteerde. Ik dacht namelijk van dit zijn een stel jongens die volop achter de boerenzaak staan. Die bij zo'n spreken zelf net van het land komen. Mm-hmm. Maar het eerste wat even de jongens me teruggaf is van, ja, drie van ons zijn vegetariër, zeg maar. En, ze maakt een cliché van ons. En dat vond ik eigenlijk een heel goed punt. Mm-hmm. Ik denk dat we dat in de media heel snel doen. Hè? Dus dat we aan typecasten doen. Dus dat we gaan denken van, oké, we hebben een boerenrockband nodig. En dat zullen zij hem al zijn. Mm. Het was zelfs zo dat een aantal jongeren op een gegeven moment Bukkers hoog de top 2000 in wilden krijgen om het boerengeluid te versterken. En dat ze daar echt gewoon nee tegen hebben gezegd. Oh ja? Dus ja. Ze hoeven niet zo beroemd te worden. En tegelijkertijd is het zo dat je bij hun ook merkt, wat ik net eigenlijk zei, toch een stuk miskenning. Hè? Het is een band die echt in het Salland zingt. Salland is Neder-Saxisch, een onderdeel van het Neder-Saxische dialect. Mm-hmm. En die Hendrik Jan Bukkers die geeft ook les op middelbare scholen in die taal en in die cultuur. Mm-hmm. En hij vertelde op een gegeven moment dat hij, toen hij ging studeren, echt de vraag kreeg van, kun je op logopedie gaan om van je accent af te komen? En dat is iets wat ik vaker hoorde. Hè? Ook toen ik een tijdje les gaf op Bindesheim bij de journalistiekopleiding. Ja, kregen veel studenten die op stage zouden gaan in het Westen toch het advies van, hey, doe eens even iets aan je accent. Anders word je niet serieus genomen. En dat is eigenlijk de tweede les die ik dus van Bukkers leerde. Is dat Nou, is dat het denk ik belangrijk is om een land als Nederland ook ruimte te laten voor verschillen. En praten over verschillen is iets anders als praten over een kloof, denk ik. Dus het is niet zo dat mensen per definitie tegenover elkaar hoeven te staan als ze anders zijn. Dus, nee, en het woord kloof schept ook een kloof. Dat denk toch? Ik ook, ja. Hoe vaker we het over een kloof hebben, hoe meer die kloof werkelijkheid wordt. Dus, ja. Maar dat betekent niet dat iedereen hetzelfde is. En over hetzelfde praat of dezelfde interesses heeft. Hè. Die Hendrik Jan Bukkers heb ik ook al eens thuis opgezocht. Nou, die leeft echt een soort boerenidylle daar. Op een prachtig stukje zaland. Daartussen het glooiende coulissenlandschap. Ja. En dan is het heel makkelijk om allerlei dingen op hem te projecteren. Maar de werkelijkheid is altijd een stukje grijzer dan je denkt. Ja. Waarom heb je eigenlijk nog steeds niet je rijbewijs? Ik ben aan het lessen. Ik hoop dat mijn rijinstructeur luistert. Dus, en denkt van, de jongen die moet hem maar eens laten afrijden. Maar het lukt maar niet. Nou, ik ben inmiddels 19 lessen verder. Dus ik heb nog even. Ja, heb je theorie al? Pijnlijk punt. Nog even oefenen. Ja. Nee, ik heb natuurlijk al die tijd in Amsterdam gewoond. En toen dacht ik altijd, ja, wat zou ik een rijbewijs voor halen? Oh. Maar goed, we hebben weer een babytje thuis. En dan wordt het toch wel praktisch om op een gegeven moment voor een rijbewijs te gaan. Ja. Hey Karel, tot slot. We spraken met Eus al even in het eerste half uur over de mogelijkheid dat de PVV de grootste wordt. Hij was heel kritisch daarop en ook over een mogelijke premier Wilders. Wat verwacht jij dat er gaat gebeuren als straks blijkt dat Wilders de grootste partij wordt? Ja, ik denk dat hij dan alsnog alleen staat. Ik zie eigenlijk niet hoe partijen met hem in gesprek kunnen gaan. Misschien dat er weer zoiets als een gedoogakkoord gesloten gaat worden. Maar dat we na morgen een ingewikkelde formatie tegemoet gaan, dat lijkt me nu al een zekerheidje, ook als hij niet de grootste wordt. Maar als je de opmerkingen van mevrouw Jessicus gisteren in elk geval beluisteren. Mm. En die laten eigenlijk weinig ruimte voor een regering onder leiding van Wilders in elk geval. En dus nee, dat zie ik eigenlijk niet gebeuren. Nee. Dus, en andersom? Waarom hebben we het nooit over andersom? Wat als Timmermans de grootste wordt? Waarom doet niemand daar een soort alarmerende toon dat te vragen? Wat is dat gebeurd? Wat is dat gebeurd? Ja, ja, is het realistisch dat ze op die manier via links gaan? Denk je? Nou ja, het kan natuurlijk ook een effect zijn, hè, van die stijging in de peilingen. Dat begon eigenlijk met één peiler, die overigens niet van onbesproken reputatie is, Maurice de Hond. Maar op een gegeven moment werd dat een nieuwe werkelijkheid. Hè? Dus Wilders in zijn opkomst. Het maakt niet eens uit op waar het op gebaseerd is. Maar op een gegeven moment zie je ook dat heel erg omarmd werd, ook door Timmermans. Ja. Die eigenlijk zei van, nou ja, als je dat wil voorkomen, als je een rechtskabinet wil voorkomen, als je Wilders wil voorkomen, stem dan op ons. Dus dat zou best wel eens kunnen gebeurd zijn. Ja. Deze verkiezingsdag laat NPO Radio 1 ook jou en uw stem horen. Gaan deze verkiezingen het land veranderen? Dit hebben onze luisteraars daar het afgelopen uur over gezegd. Ik hoop dat er wat gaat veranderen. En wat ik hoop dat er gaat veranderen is dat er weer echt contact en dialoog in de politiek komt. Zodat we samen kunnen werken aan de vele problemen waar we voor staan. Gaan deze verkiezingen het land veranderen? Ja, daar ben ik wel een beetje bang voor. Omdat ik bang ben dat het land erg naar binnen gekeerd zal raken. Europa, daar hoor je weinig van. Andere internationale verbanden hoor je ook heel erg weinig van. Dat vind ik jammer. Mijn hoop is dat deze verkiezingen iets gaan veranderen. Maar ik ben heel erg bang dat het niet gaat lukken. Maar laat het positief blijven. Ik heb hoop voor de toekomst, voor de jeugd. In het laatste half uur praten we nog even door met Karel Smouter. De voormalig Deventer stadsdichter Jonneke ter Stegen is de gast. En Kiki Schippers, u hoorde er al even, treedt op. Dus heel graag tot zometeen. Onzekere tijden. We zien conflict en oorlog, klimaatverandering. En tegelijk worstelen gewone mensen om rond te komen. In zulke tijden moeten we zij aan zij staan. Oplossingen vinden die ons allemaal helpen. Dat vraagt om sterk leiderschap. Leiderschap dat verbindt. Stem Frans Timmermans, GroenLinks PvdA. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek?

Natuurlijk betaalbaar eten. Kijk op geefboerentoekomst.nl. Kalle van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proefje, dat is echt lekker. En helemaal lekker, het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals die lekkere Root Health haverdrank, gemaakt van fijne granen en 100% puur bronwater. Nu 1 plus 1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. NPO Radio 1. Laat je stem horen. Tim de Wit en Willemijn Veenhoven vanuit Deventer. En juist een welkom terug op de Brink in Deventer. Dat kan harder, mensen! Dankjewel. Bij deze speciale verkiezingsuitzending op NPO Radio 1 Laat je stem horen. We zijn er nog een half uur bij. We praten zo verder met onze gasten. Maar eerst schakelen we nog even naar Jo van Egmond in Rotterdam. Jo, goedenavond. Ben je nog steeds in de gaarkeuken? Ja, zeker, Tim. We zijn nog steeds in de gaarkeuken. Ik moet wel zeggen dat de meeste mensen hier hebben gegeten. En die zijn ook alweer vertrokken. Veel politici begonnen natuurlijk deze verkiezingscampagne over bestaanszekerheid. En op dat vlak is het hier in Rotterdam code rood. 13% van de inwoners hier leeft op of onder de armoedegrens. Ik sta hier in Rotterdam-Zuid in de gaarkeuken onder de oranjeboom. En Els van Beek, je helpt mensen in Rotterdam gezonder te leven. Nou, dat minuutje van vanavond, dat was, we hebben er net achter de kiezers, stoofpotje met bietjes en aardappelpuree. Komt het een beetje door jouw keuring heen? Ja, zeker. Ja? Ja hoor, dat is gezond. En het is ook nog een groente van het seizoen, dus dat kan heel prima. Het is ook nog eens lekker duurzaam. Wat kom jij tegen qua armoede in jouw werk? Nou, ik kom eigenlijk vrij veel tegen. Ik help mensen die in de bijstand zitten wat te doen aan hun gezonde leefstijl. Dat moeten ze als tegenprestatie. Als tegenprestatie voor een uitkering of toeslag? Ja, als je in Rotterdam een uitkering hebt, dan moet je een tegenprestatie doen. Nou, dat kan in de vorm van vrijwilligerswerk, mantelzorg, maar ook het werken aan je gezondheid. Nou, die mensen komen bij mij in dit gebied. Nou, en dan praat ik met die mensen om te kijken van, nou, wat kan je eraan doen? Hè? Wil je er wat aan doen? En wat kan je eraan doen? En uiteindelijk ga ik dan met ze kijken wat het beste bij ze past. En dat is bijvoorbeeld meedoen aan een wandelgroep. Of echt wat actiever in een beweeggroep meedoen. Of misschien willen ze wel vrijwilliger worden van een beweeggroep. En het probleem is vaak dat die mensen moeten bijvoorbeeld dan willen aan die beweegactiviteit meedoen. En die kost dan een euro. En soms kan dat zelfs al een probleem zijn. Om die euro op te kunnen brengen? Ja, ja. Dus dan moeten we natuurlijk kijken van, nou, misschien kunnen we er een mouw aan passen en dat het dan geen geld kost. Dus mensen die in deze wijken wonen en zo weinig geld hebben, die kunnen dus ook niet naar de sportschool. Of die kunnen niet lid worden van een tennisvereniging of een andere activiteit. Nee, maar ook de boodschappen natuurlijk, want het is nou goedkoper. Dat is natuurlijk veel, dat is een groot probleem. Want ik weet het een en ander van voeding en ik probeer ze dan te vertellen wat de gezonde keuzes zijn. Maar de gezonde keuzes zijn in de supermarkt gewoon te duur. Dus zilvervliesrijst is veel duurder dan witte rijst. Volkoren pasta is duurder dan witte pasta. En zo ook met wit brood. Dus de ongezonde keuze is veel sneller, ligt veel sneller voor handen. In die supermarkt, omdat het gewoon goedkoper is. Ja. En als ik zo weinig geld heb, zou ik dat doen. Kijk je toch naar je portemonnee natuurlijk. Ja, ja. Nou ja, het is natuurlijk vandaag een verkiezingsdag. Wat zou een nieuw kabinet moeten doen op dat vlak, vindt u? Nou, een van de dingen vind ik gewoon dat ze de BTW afhalen moeten halen van de groenten en fruit. Dat is toch eigenlijk schandalig dat dat omhoog is gegaan. Dus dat de gezonde keuze veel gemakkelijker gemaakt kan worden. En dat de mensen die in armoede leven ook betere voorzieningen krijgen of financiële bijstand krijgen om die gezonde keuzes in de supermarkt te kunnen maken. En heb jij nog gestemd vandaag, Els? Ja, zeker, natuurlijk. Ja. Hoe ben je tot je keuze gekomen? Nou, ik heb nog toch wel de stemwijzer want ik vond het wel lastig om met al die partijen en al die ook samengevormde partijen en nieuwe partijen. Dus, ja. Nieuwe gezichten. Ja, zeker, zeker. Ja. Het is gelukt in ieder geval vandaag. Els van Beek in de Gaarkeuken hier in Rotterdam, dank voor jouw verhaal. En ik heb nog een toetje, dat is wel iets met pepernoot, Els. Ja, dat is misschien... Af en toe is dat helemaal niet erg. Maar het is... als je... Els, ik trek gewoon de microfoon weg. En dit gesprek is afgelopen. Ik loop naar het toetje. Dankjewel. Geniet lekker van het pepernotentoetje daar in Rotterdam. Jo van Egmond was dat. Hier bij ons op het podium staat dichter en muzikant Johanneke ter Stegen. Johanneke, goedenavond. Goedenavond. Jij was tussen 2015 en 2017 stadsdichter van Deventer. En jij hebt een primeur. Ja, ik heb voor deze avond een gedicht geschreven. Take it away. We hopen op een leider die ons uit het donker leidt. Maar blijven afhankelijk van de keuze van de meerderheid. We zingen slaap, kindje, slaap... voor een storm die niet wil liggen. Leggen ons neer bij wat is beslist... of wachten op een wonder, op lampjes in de mist. We hopen op een leider die ons uit het donker leidt... maar moeten ons voegen naar de stem van de meerderheid. Terwijl het water stijgt, de wind het vuur bereikt... het oude bos verdwijnt en wanhoop vleugels krijgt... zoeken wij een leider... die ons uit het donker leidt. Johanneke ter Stegen. Opgegroeid in Enschede en thans wonende in Deventer. Een voormalig stadsdichter van Deventer. Ja, klopt. Terwijl toen je dat werd, toen woonde je nog helemaal niet zo lang hier. Een half jaar. Dus was een soort carrière gemaakt. Ja. En dan word je stadsdichter. En dan, dat is lijkt me een hele leuke manier om razendsnel de stad leren kennen. Ja, zeker. Moeten leren kennen ook. Ja. Wat is er zo prachtig aan Deventer? Ik neem aan dat je dat vindt. Nou ja, word je absoluut. Geen stadsdichter. Ja, absoluut. Sowieso de historie. Je kan natuurlijk nog heel goed zien hoe het hier 500 jaar geleden uit moet hebben gezien. Mm-hmm. Dat is gewoon geweldig. Ik vind het ook heel tof om naast de rivier te wonen. Ik zit ook op Kano Polo en dan zit een soort rugby op het water. Kano-polo. Dus ik ben heel erg in contact altijd met het water. Ja. Kano Polo is Deventer groot, hè? Oh, ja, yes. Heel, we waren in de jaren 80 of zo echt wereldkampioen. Oh, dit was natuurlijk ontzettend een randsteedse opmerking dat ik dat niet weet, Kano Polo. Ik ken het ook niet, ook voor ik het ging doen. Dus. Ah, gelukkig. De sport. De sport. Ja. Hey, en Johanneke, wat houdt het eigenlijk in, stadsdichter? Wat doe je dan? Dan mag je 2 jaar over de stad schrijven. Dingen die spelen. Maar je mag ook heel erg je eigen gang gaan. Als je maar minimaal 8 gedichten per jaar schrijft uit mijn hoofd. En waar worden die dan vervolgens gepubliceerd? Nou, sommige worden in de Stentor, de plaatselijke krant, gepubliceerd. Of ik heb van alles allerlei dingen gedaan. Er liggen ook sommige gedichten van mij liggen ook in de bestrating opgenomen. Oh ja? En... van alles. Dus in... En dat zijn dan hele korte gedichtjes, neem ik aan. Want die moeten op een tegel passen. Nee, echt best wel groot soms ook. In een marmer gehakt en dan in de bestrating. Ook jouw gedicht over Deventer? Die ligt in een soort staalconstructie bij het pontje. Ik durf het bijna niet te vragen. Maar, ken je hem uit je hoofd? Ja. Want hij is prachtig. Oké, nou, dan komt hier de IJssel. We hebben haar taille losgemaakt... Ze mag weer vrijuit ademen. Ze wentelt zich om en om in zichzelf. De breedste schepen kan ze dragen. We nestelen ons in het zand van haar wijdsgemaakte oevers. Kietelen haar oppervlak met pasgelakte nagels. O zij, reislustig tranendal. Eeuwen voor ons overleefd. Talloze malen bezien en bezongen. Een jaar is voor haar een vluchtige droom. Geen warme huid of schaterlach zal haar ervan weerhouden... zich over me te buigen en mee te zuigen in haar stroom. Wacht, Jij kent hem, hè, Wout, Karel? Zeker, ik heb hem. Prachtig. Ja. Kun je eigenlijk nog een keer stadsdichter van Deventer worden? Of is het een eenmalige titel die ik je hebt? Ik denk het niet, maar ik zou het ook niet willen, hoor. Nee? Nee, andere dingen. Ik ben ook muzikant en ik doe ook met analoge fotografie. Ik heb net een doka, ben ik aan het bouwen in mijn huis op mijn zolder. Ja? Dan wil ik dat leren ontwikkelen. En ja, dus van alles. En je bent al vereeuwigd hier op allerlei plekken. Ja, ja. Maar het is ook leuk als andere mensen nu dat weer over gaan nemen. Dan krijg je een heel gevarieerde kijk, ja. Elke 2 jaar. Blijf even zitten, Janneke. We gaan even naar de meneer tegenover jou, Wouter Rutgers. Goedenavond. Goedenavond, wederom. Verslaggever, je bent even op je fietsje hier naartoe gesjeest. Jij stond bij de Adelaarshorst. Klopt. Ja, en jij vertelde ons eerder van, dit is voor het eerst een locatie waar je kan gaan stemmen. Ja. Hoe is het uiteindelijk geëindigd met de opkomst? Nou, eigenlijk wel goed wat ik zei. De Brabantse nachten die komen langzaam op gang. Maar ook de Deventernachten wat betreft het stemmen. Ja. Dus ik ben nog even blijven hangen nadat ik bij jullie had ingebeld. En toen werd het wel een stukje drukker. Mensen kwamen na het werk toch mensen nog even. Mensen na het werk of na het eten toch nog even. Misschien dat deze uitzending er wel bij hielp. Ongetwijfeld. Dat mensen massaal Radio 1 luisterden, zou zomaar kunnen. Ja. En ik sprak ook een meneer en dat was wel heel leuk om te horen. En dat gevoel had ik zelf ook een beetje. Die zei dat hij niet zoveel op had met de hoge heren en dames die hij in Den Haag altijd zag. Mm-hmm. Maar hij moest ze 1 compliment geven dat ze de verkiezingen precies in een interlandperiode hadden gepland. Zodat hij tussen 2 uitwedstrijden in toch even naar het stadion kon. En ik ken dat zelf ook wel een beetje, want ik ben ook fervent voetballiefhebber en dan ook Go Eagles. Ja. Dus als verslaggever de verkiezingen natuurlijk heel interessant. Maar als je dan ook nog naar de Adelaarshorst wordt gestuurd in een periode dat je maand niet mag, om het maar zo even te zeggen, dan is dat extra fijn. En ik denk dat er wel meer mensen vanavond met die gedachten toch even langskwamen. En Wouter, vertelde mensen jou ook wat ze hebben gestemd? Wat was jouw indruk? Welke kant is het in de omgeving van de Adelaarshorst opgegaan vandaag? Nou, dat is wel bijzonder en dat vertel ik wel vaker. Ik heb 10 jaar bij Go Eagles mogen werken en dan vertel je vaak over die club. Het stadion van Go Eagles, voor de mensen die dat niet weten, dat is eigenlijk een verbindingsspeler tussen een volkswijk en een wijk met wat meer statige herenhuizen. Het Rollenkatenkwartier, zeg ik even gechargeerd, en Voorstad Oost. Dat is Rollenkatenkwartier is de meer notabele en dan heb je de volkswijk. En dat zie je ook in stemgedrag. Dus achter het ene doel van de Adelaarshorst wordt heel anders gestemd dan aan de andere kant van het stadion. Ja. Aan de Leeuwhallen-tribune kant. Mm-hmm. Daar zit de volkswijk achter. Maar dat kwam nu samen, want de Adelaarshorst ligt daartussen. Dus het was heel gemeneerd wat je hoorde waarop gestemd werd. Ik moet zeggen, nou, soms kwamen de mensen letterlijk van de rechterkant, zoals ik het zie, vanuit de volkswijk. Ja, daar zit het wat rechtser. Daar kwam de PVV echt veel langs, moet ik zeggen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant kun je de parkeerplaats ook op. Daar kwam D66 met name ook naar voren. En wat Euse in de uitzending ook al eerder zei, eigenlijk de PVV komt toch bij veel stemmers wel terug. Ook bij veel verschillende soorten stemmers. Verschillende achtergronden wat je dan kan proeven. Dus dat blijkt wel dat in Deventer toch wel populairder is geworden. En heb je het ook met mensen gehad over de argumentatie die ze erbij hadden? Ja, nou, daar zit ook een deel opgesloten in wat ik net zei. De introductie van die meneer die heel blij was dat het in een interlandweekend was. De hoge heren en dames in Den Haag. Daar wordt wel met veel, letterlijk bijna afstand over gesproken. Ja. Nou, en als iemand toch de stem van het volk nog vertegenwoordigt voor deze mensen, is het een Geert Wilders. Ja. Wat ik bij de D66-stemmers proefde, was dat ze heel erg verrast waren over de campagne die Rob Jet heeft gevoerd. En daardoor eigenlijk in positieve zin. In positieve zin. Dus vanuit, ik ga toch ergens anders zoeken naar aanleiding van de Kaagjaren, toch in die campagne mee zijn gesleurd door Rob Jetten en toch uiteindelijk weer dat bolletje toch rood kleuren. We hoorden net Kiki hier aan tafel. Die zei, we hebben het helemaal niet over Timmermans. Heb jij iets gehoord over Timmermans? Ik heb iets gehoord, maar echt in de marge wel, hoor, moet ik zeggen. Dus die is niet vaak bij mij langsgekomen. Dan ging het met name in die discussie inderdaad het strategisch stemmen vanuit die linkerhoek. Dus dan ook zit je toch ook wel een beetje bij de D66-stemmers. Maar Frans Timmermans, ondanks, hè, daar weet Karel nog meer van, daar weten we veel van. Moskou aan de IJssel was dit ooit. Hmm. Echt een PVDA-bolwerk. Ik heb nog eens nagezocht. In 1998 was er gewoon een meerderheid voor de Partij van de Arbeid. Nog maar 25 jaar geleden eigenlijk. Meer dan 50% van de Deventeraren stemde toen PVDA. Ja. Dat is inderdaad 25 jaar geleden. Ja, Dus die term Moskou aan de IJssel komt overigens omdat hier ooit de Communistische Partij is opgericht in 1917. Dus, ja, want je kan veel van de PvdA zeggen, maar communisten zijn ze niet. Nee, misschien zou het weer moeten worden om in Deventer weer wat voet aan de wal te krijgen. Maar en dat zie je ook in de afgelopen verkiezingen overigens, dat de Partij van de Arbeid heeft hier het pand verlaten. Ja. In de combinatie met GroenLinks moet ik zeggen, GroenLinks doet het hier over het algemeen best wel goed in Deventer. Dus misschien dat daar vanuit die combinatie toch wel weer mensen die kant op zijn gegaan. En zijn dat, Karel, weet jij dat wellicht? Zijn dat echte, zeg je, Deventenaren? Of, nee, wat je, of Deventenaren, is dat import? De laatste jaren echt ziet gebeuren is dat er ontzettend veel nieuwbouw is. Ik woonde zelf in een nieuwbouwwijkje in Voorstad Oost. Dus vanuit mijn zolder keek ik uit op de binnenstip van de Adelaarshorst. En ja, als je dan inderdaad de uitslagen zag van ons buurtje, zeg maar, de nieuwbouwhuizen. Ja, dat was toch in overweldigende mate inderdaad GroenLinks en D66 wat daarboven komt drijven. En nog maar één stembureau verder was het inderdaad PVV. En ook DENK, overigens, dat de klok sloeg. Ja. Dus, het woord gentrificatie valt hier in Deventer ook steeds vaker. Hè? Het proces dat je in steden in het Westen natuurlijk eerder hebt zien gebeuren. Dus welgestelde middenklasse die langzaam alle mooie plekjes opkoopt en het leuk heeft met zichzelf, dat zie je ook steeds meer hier. Dus, En Wouter, hoorde jij ook veel mensen die pas vandaag hebben besloten waar ze op gaan stemmen? Veel zwevende kiezers, ook in Deventer? Ja, daar moet ik even een beetje bij lachen bij die opmerking, want ik kwam een tweet tegen vanochtend, waarin iemand, Ron Keunig, de burgemeester hier, die heeft gestemd in de Adelaarshorst, uiteraard. Mm. En plaatste een foto daarvan op zijn Twitterpagina. X, moet ik tegenwoordig zeggen. En toen reageerde hij daaronder: de Adelaarshorst, dat is eigenlijk de ideale stembureau voor de zwevende kiezer. Nou, vond ik een leuk woord. maar die waren er zeker, ja. Maar wat ik zeg, dat strategische stemmen, dat zit bij heel veel mensen er toch wel uiteindelijk in. Ja. Ja. Deze campagne is van, wat ook best wel bijzonder is. In het begin van de campagne ging het heel veel over, natuurlijk, over Omtzigt. Daar heb ik jou ook nog niet horen noemen. Nee, daarom. Daar zijn we ook een beetje van weggegaan. Want als Deventer, dat was een BBB-bolwerk tot en met tijdens de provinciale statenverkiezingen. Ja. Ook door de regionale binding natuurlijk met mevrouw Van der Plas die hier vandaan komt. Omtzigt zou je denken, dat is in Deventer ook weer zo'n proteststem, ook deels uit het oosten. Maar ja, die heeft het hier toch ook wel wat richting de PVV weggegeven. Mm-hmm. En ik denk dat je dat ook wel veel hoort. De Omtzigt heb ik eigenlijk helemaal niet gehoord. Maar Karel, jij hebt het er wel over gehad eerder. Ik schreef vandaag in de krant. Eigenlijk heeft deze campagne gewoon 2 weken te lang geduurd voor NSC. En dus in het begin was het een van de dingen die mensen aantrekkelijk vonden aan Omtzigt. Dat hij hardop durfde te twijfelen. Hij kwam authentiek over. Maar steeds meer mensen zijn die twijfel gaan associëren met besluiteloosheid, is de indruk die ik kreeg uit onze belronde van de afgelopen dagen. Ja. Met name het feit dat hij niet wilde zeggen of hij premier wilde worden. Dat soort dingen, maar ook mensen die zeiden van, soms horen we hem gewoon heel lang praten en begrijpen gewoon helemaal niet wat hij zegt. dus veel mensen uit ons buurtonderzoek, waar ik eerder over vertelde, wilden eerst Omtzigt stemmen en zijn de afgelopen tijd toch teleurgesteld geraakt door Omtzigt. Dus de campagne duurt iets te lang. Hier in Café de Hip, wie was er tot vandaag nog zwevende kiezer? Mag ik wat handen zien? Wie pas vandaag heeft besloten wat ze hebben gestemd? Nou, en niet zoveel, dat valt wel mee, ja. 1, 2. Hele koersvaste mensen hier. Heel veel koersvaste Deventeraar hebben we hier in het café zitten. Uiteindelijk wel allemaal gestemd. Alleen maar kijken. Alsof iemand nu durft te zeggen, nee, iemand niet. Maar dan ga je er nu uit, hè? Ja, op zich, het kan nog, hè? Beveiliging. Je hebt nog 40 minuten. Ja, dat, het kan inderdaad nog. Dat red je makkelijk. We gaan zo naar muziek, hè? Naar ja, Kiki. Zeker. Kiki, kom eens even hier. Je staat ze aan de bar weer te hangen. Het is altijd hetzelfde, met Kiki Schippers. Goed dat je er bent. Doe rustig aan, hoor. Ja, nee, doe rustig aan. Ze heeft een hele mooie jurk aangedaan. Altijd leuk voor de radio. Jullie maken altijd filmpjes ervan. Ja, zeker. We hebben een webcam op je gericht staan, Kiki. Vertel, wat heb je geschreven voor vanavond? Karel, doe je echt dit aan? Ik had een blouse aan in de kleuren van Ipsos. Dus ik heb me even verwisseld. Wat zeg je? Ik heb een lied gemaakt. Ja, het laatste lied voordat we het weten. Ja, daar heb je je helemaal op geconcentreerd. Het moment. Het is een soort aftellen naar oud en nieuw, hè? Qua gevoel. Eigenlijk wel, ja. Waar is je champagne? Nog 38 minuten is Abba, het. Abba, heb ik zin. Hoorde je? Dan krijgen we de eerste exit poll. Hoorde je eerder vandaag, ik weet niet of iemand dat gehoord heeft, de column van Pieter Derks op de radio? Nee. Ja, heb je die gehoord, Kiki? Ja, zeker. Morgen teleurstelling. Ja, dat vond ik zo mooi dat de dag van de democratie, het feest van de democratie, is een dag van hoop. Nu hebben we hoop. Tot aan de uitslagen, daarna is iedereen teleurgesteld. Maar dit is nog even een heel mooi moment, waarin nog de hele wereld voor je open ligt en waar je vandaag in het stemhokje, tenminste dat heb ik dan, dan sta je daar en denk, oh, invloed, yes. Ik rek het moment ook zo lang mogelijk. En dit is volgens mij wat jij ook... Jij gaat ook nog een lied van hoop brengen. Weet je niet. Oh, ze haalt de schouders op. Mm. Nou. We tellen af naar de uitslag met Kiki Schippers. De laatste stem zit nog aan de bar. Er wordt nog fel gediscussieerd. Het bierflesje kwam van links, ik zweer het. De laatste stem zit nog op de bank. Dylan wordt keer op keer herhaald. Tot hij er boos van wordt, hij baalt. De laatste stem heeft te lang geslikt. Te lang gezwegen, weggekeken, in zijn eigen tong gestikt. De laatste stem heeft te veel gehoopt. Te vaak teleurgesteld en denkt niet dat het ooit nog anders loopt. De laatste stem staat nu in de kou. Hij heeft honger en per ongeluk het paspoort van zijn vrouw. De laatste stem stemt de stamper aan. Hij denkt ik moet het toch proberen, ik moet eigenlijk gaan. De laatste stem ligt te lang in bed. Zin om boos al te gaan slapen, nu de radio aangezet. Hoort de laatste stem, fietst net langs de kerk. De laatste mailtjes en die stempas, die ligt nog op het werk. De laatste stem denkt heeft het wel zin. Niemand wil ooit wat ik wil, ik trap er niet meer in. De laatste stem stond voor een dicht bureau. En in Meppel rook hij rook, en nu wil hij niet meer ook. De laatste stem denkt, ontzicht heeft gelijk. En Dylan kan er niks aan doen, hij pakt zijn jas, schuift in zijn schoen. De laatste zetel zit nog in de zetel. Loopt nog een rondje met de hond, denkt aan het linker of het rechter rijtje. Terwijl de laatste stem verstomt. Het laatste potlood, het laatste formulier, het laatste bolletje, het laatste kom maar hier. De laatste stem, de laatste kans, de laatste paspoortcheck en de laatste man. De laatste stem denkt dit is de laatste keer dat ik geloof dat het beter wordt en dat het anders kan. De laatste stem wordt niet geloofd. De laatste stem is het om het even. De laatste stem die is gedoofd. De laatste stem is bijna niet in leven. De laatste stem weet niet wat hij wil. De laatste stem maakt het verschil. Kiki Schippers. Als dit geen oproep is om nog... Als wie de weer gaat nog even te gaan stemmen, dan weet ik het ook niet meer. Karel, het is in de, we zijn het net al een beetje aftellen naar de exit poll die we om 9 uur krijgen. Waar ga jij vooral op letten? Nou, ik ga vanavond in eerste instantie naar een bier, burgers en bingo-avond. Met, toevallige BBB-avond. Ja, met, bier, burgers en bingo. Een stel vrienden hier in Deventer met wie we een voetbalteam hebben, hebben we een avond belegd. Dus ik heb een weer een B trouwens, een beamer meegenomen. Dus gaan op een groot scherm kijken naar de uitslagen vanavond. Huh? En waar ik op ga letten is... natuurlijk gaan we het spelletje formeren, alvast een beetje beginnen. Dus ik denk dat we het daar veel over gaan hebben vanavond. Huh? Maar ik ben ook benieuwd naar de opkomst, moet ik zeggen. Dus we hebben de hele dag gezien door de dag heen ietsje lager dan dus, bij de maatsverkiezingen 2017, hè, waar het mee vergeleken is. Omdat 5% we toen nog, lager tot nu toe. Ja. En als journalist heb ik natuurlijk geen voorkeur voor welke partij dan ook, maar wel voor de democratie. Ja. Dus, wat zegt jou dat? Nou, als in een tijd als deze, waarin er dus inderdaad twee oorlogen op de rand van Europa gaande zijn... ja, mensen minder komen stemmen dan eerder. Ja, dan zegt mij dat zeker wat. Dus maar wat ik ben, dan? Nou ja, dan zegt mij dat de afkeer van de politiek misschien inmiddels zo groot is... dat, mm-hmm. Dat zelfs uit 26 verschillende partijen geen keuze gemaakt kan worden. Dus daar kun je natuurlijk cynisch over zijn. Je kunt aan de andere kant ook zeggen... het is echt wel mooi dat we in een land als Nederland... allerlei ongehoorde geluiden binnen een paar jaar aan de oppervlakte kunnen krijgen. Ja. Mm. Dus toen ik 4 jaar geleden hier in Deventer begon als correspondent als Nederland... Ja, en Caroline van der Plas leerde kennen hier in Deventer... had niemand het idee dat ooit een serieuze beweging zou worden. Hetzelfde geldt voor de Partij voor de Dieren, helemaal aan de andere kant van het spectrum. Ja. Dus ik hoop wel dat burgers zich in ieder geval weer gehoord voelen vandaag. Ja. Dankjewel. Ja, dankjewel, Karel. Ja. We gaan jullie allemaal bedanken, 1 voor 1. Karel Smouter. Doe jij de volgende, Tim? Lijkt me wel gezellig. Kiki Schippers en Wouter Rutgers, laat ik het ook maar even doen. Dank jullie wel, dank jullie voor je bijdrages. En Johanneke Testegen zit ook op beeld. Testegen, laten we die niet vergeten. Ik vond het ontzettend leuk in Deventer. Ik ook. Kom nog straks. Op naar de volgende verkiezing. Ja, welkom. Bedankt voor het luisteren, lieve luisteraar, naar deze speciale verkiezingsuitzending van NPO Radio 1. Nu het nieuws en na het nieuws NOS Nederland Kiest. De uitslagenavond met Mark Visser en Thijs van den Brink.